أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. سورۃ الشعراء مکی سورۃ دے نازل شوی دے ورستو دو سورۃ الواقعہ او مکی ر سورۃ النمل نا ترتیب قرآنی کی شپگشتم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزول کی وصل ویختم نمبر سورۃ دے ربط دو سورۃ شعراء دو سورۃ فرقان سورۃ دے سورہ فرقان کی اس بات دا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا پیغمبر رشتنے پیغمبر دے ندی سورت کے اللہ تعالیٰ تسلی ذکر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا دویم ربط دماغ قبل سردا دے مخ کی صورت کی رد شرک پل برکات شو پا دلائل عقلی او سرا نو دی صورت کی اللہ تعالی رد شرک پل برکات کی پا دلائل و نقلی او سرا درم ربط دمان قبل سردارے صورت الفرقان کی تخویفی دنیاوی بیان شو پاخر کی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ داغی نمونہ ذکر کئی پا ہلاکت دا فرعونیان سرا فرعونیان اللہ تعالیٰ تباکلل دعوت صورت دا التسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی بیانی گی تابا نبا تکالیف راجی خدا تکالیف یا جتابانی ندی بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام او نور ڈیر پیغمبران ہم دا تکالیف برداشت کریو نو التسلیت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی بحسب تکرار اتا تکرار چی تلری کی دا اللہ تعالیٰ اتا نمونہ دی صورت کی ذکر شوی دی دی سورت کی دری حصے دی اول حصہ تر لسم آیات پورے دا پدے کی ترغیب بیانی کی قرآن کریم تا اولن بیا تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ثانین بیا شپگم آیات کی تخویف دنیاوی بیانی کی دلیل عقلی مختصر وم نمبر آیت کے بیانے گی اور دویم بیا بیا ذکر کی گی دویم باب تردہ دویم حصہ تردہ یو سل دو نوی نمبر آیت پورے دا داغی مختصر خلاصہ دا دا وو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات بکی اللہ تعالی ذکر کی چی دغا واقعات دا انبیاء علیہ السلام اصل کی دلائل نقلی دی پا مسئلہ دا تبارک باننے مخ کی امدغ ذکر شل پرابت کی کہ مخ کی صورت کی مسئلہ دا تبارکہ و پاغیبان دی دلائل عقلیہ نو دی صورت کی مسئلہ دا تبارکہ بیانی گی و پاغیبان دی دلائل عقلیہ بیانی دلائل نقلیہ پاغیبانی ذکر کی دا غیر اس بات دا پارا طاسین میم دیتا حروف مقطعات ولے کی زکا دا مخلوق علم دا دین مقطوع دے ختم قلعشے دے لدین نور وضاحت دری سورة البقرہ کی ولیشے دے او دا حروف مقطعات دلالت کی پہ اعجاز دا قرآن کریم مندی یعنی قرآن کریم معجز کتاب دے دے پشاند کی کتاب سوکنی سے جوڑا والے طاسین میم اللہ تعالیٰ فویگی پا مانا دے حروفو تفسیر جلالین مانا کرے دا اللہ اعلم بی مرادی بس اللہ تعالیٰ دے پا مراد و دے پا مقصود بانے دیر جد خب ہوئے دے تلک آیات الکتاب المبین تا آیاتنا دا کتاب دی المبین خکارا ترغیب دے قرآن کریم تا تفسیر جلالین معنی کرد المبین یعنی مظہر الحق من الباطل دا قرآن کریم آغا کتاب دے چی داخ کارا کون کے رے حق لر دا باطل نا حق و باطل لتخ کارا کئے چی دا حق دے و دا باطل لے لعلک باقع نفسک اللہ یکونو مؤمنین دے دو آیتن کے اللہ تعالی دعوت سورت ذکر کئے چاغا تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کدا خلق ایمان نہ راوڑی استا پہ ذمہ بانی صرف دعوت کا ولی اللہ تعالی دین بیان کا کبیا ہم سو کی ایمان نہ راوڑی نو تو پس ازان وج نہ مد خفگان نہ پداعی بانی سدی دا اللہ تعالی دین رسول دی کچا او من لا بس داغی پیدا را کوی نہ من لا بس تہ پاغی بانی ذمہ وار نہیں خود تا دا اللہ تعالی دا دین دعوت ورکا لعلک باخع نفسک آیت وجن کے اخپل زان لرا باخع تفسیر مدارک مانا کرے دا قاتل اور دیدے کی عبارت کی تقدیر دے لعلک باخع نفسک آیت وجن کے اخپل زان لرا من الحزن دا دیر خفگان او دا دیر پریشانی دا وجنا اللہ یکونو مؤمنین پا دی وجا چی دیو ایمان نراولی نستا پا زی مبانی دا دیو ایمان راولل نشت دے بلکہ دا اللہ تعالیٰ پہ اختیار کری خود دا اللہ تعالیٰ دا دین دعوت کوا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیتا فظلت اعناقهم لها خاضعین دا آیات پہ مطلب بانی جان پوئے کئی دا آیات حاصل دا دے کہ اللہ تعالیٰ دا دے خلقو ایمان بالجبر غختلے چیدی پہ زور بانی مومنان کی نو اللہ تعالیٰ پہ پیدا سی او نخا نازل کری وے چې دا ټول با په جبر سره او په زور باندې دیو ایمان راوړوي خو لیکن الله تعالی ته د جبر ایمان منظور نه دی د اکراه ایمان الله تعالی ته مطلوب نه دی مقصود نه دی ان نشا کوغړ مونږه د دې کوم بصیرین لیکلی ان نشا یعنی الایمان بالجبر ایمانهم بالجبر کچر تو اوغړو مونږه ایمان راوړل دی په جبر سره په زور سره ننزل علیهم من السماء راوبری ګمون په دیو باندې تر پرت اسمان نا آیت النخا فظلت اعناقهم نشبا سټونه دیو لها خاضعين اغیت عجزک انکی خو لیکن الله تعالی ته د دیو د جبر ایمان دا منظور نه دی الله د شان په زور باندې ایمان نه غواړي دا ذلت چرے فمانا دا سوارت سر دے تفسیر سمرقندی دا غمانا کری دا او دے آیات کی دا اعناق نو مراد سشے دے نو تفسیر مدارک مانا کری دا پا ذلت اعناقهم رؤساؤهم ومقدموهم نشیب دا دیو رؤساؤ دا دیو غٹان لها خاضعین اغیت عجزی کون کی رؤساؤهم ومقدموهم دویم مانا کری دا تفسیر مدارک پزلت اعناقهم نشیبا سٹونا دیو لها خاضعین اغیتا عجزی کون کی جماعاتهم دین مراد دیر ڈلی تی مراد دی کہ اللہ دا دیو ایمان پا جبر سر اغواری نو اللہ تعالی با یو نخرا اولی گی دیو با پزور بانی اغیتا دیر دیر جماعتونا جماعاتهم تفسیر مدارک دا غمانا کری دا خو لیکن اللہ تعالیٰ دا چا ایمان پا جبر سر نغواڑی پا زور بانی نغواڑی وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث دے آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی پدرے وکارون باندے یو کل چی دا اللہ تعالیٰ دین بیان چی دا خلق دا غینا اعراض کئی مختی اڑائی دویم دار چی دا اللہ تعالیٰ دا دین تکذیب کئی دا اللہ تعالیٰ دین دروغ جن گنی او دریم دار چې کله د دین خبره وشي نو بیا پاغه پسې استهزاء کوي دا صفاتونه د چاري د کافرانو د مشرکانو د الله تعالی د کتاب نه اعراض کول، دویم د الله تعالی د کتاب او د دین تکذیب کول دروغجن ګڼل، او دریم بیا په هغه پسې استهزاء ټوکی پیشاړی ملنډی کول، دا د کافرانو مشرکانو کار دی. وما یاتیهم او نراج دیو تا من ذکرین سیاداش من الرحمن د رحمان ذات د طرفنا محدثین چې نوې راغلی، محدثین دا حدوث چې دی پراتللو کې مراد دی. دا قرآن کریم کې دا زده کوي، دا لفظ به ډیر ذکر ته راځي. ډیر باطل پرس په دی باندې دلیل نسی چې کلام الله حادث دی، الان کې دا خبره غلطه ده. نہ کلام اللہ حادث نہ دے، بلکہ قرآن کریم کلام اللہ دے، ادا قدیم دے. خو محدثین مانا مجددین انزالوہو، چی دا غا پا نزول کی نوے دے، دا نزول ہے نوے دے، دا سنے چی دا کلام دا اللہ تعالی حادث دے. نو دیو جن ترجمہ چی ہوتا دا سی ولی کئی دا بازی کم چی مشکلات جوڑی گی او ترجمہ پاغیبان غلطی گی، نو آغا خام خالی کئی. ما یاتیہم نراج دیو تا من ذکرین سیاداش من الرحمن در رحمان ذات در طرفنا محدثین چی نوی پراتللو کی، چی دا غر اتلل نوی دا سنے چی کلام در اللہ حادث دے، بلکہ دا راتلل نوی دی. وز دے مجلس تا مثال یو سو کراشی، نو آغا خو دا آغا 250 کال عمر دے، خو منگوئے چی وس راغ دے مجلس تا، نو دا وسی کلام در اللہ تعالی قدیم دے، خلیکن پراتللو کی دا حادث دے نوے دے، راتللے نوی دا ماند، نور کلام اللہ چرے قدیم دے. نو دیو سکے اللہ کانو عنہ معرضون، مگر دیو دا غینا مخڑون کی دی، کلچ دا اللہ کتاب بیان شنو مخڑی دا غینا. فقد کذبو فسیاتی ہی من باؤں، فقد کذبو نیقین اندیو دروجن کا قرآن کریم لرا، فسیاتی ہم نظر دے چرابش دیو تا، انباؤ عاقبت، انباؤ فمانا دا انجام سر دے، ما کانو بیہی یستازیون، اگا چی دیو پاغی پسی ٹوکی کولی، دا دیو دا ٹوکو انجام با دیو تراشی. مپسرینو لکلی دی التیسیر پی تفسیر پنمان یو کتاب دے، دا قرآن کریم تفسیر دے، التیسیر پی تفسیر. نو دا دید ودری ترجمی اکڑی دی، دے دے کی جب پوئے شئی نو قرآن کریم کی برتا دا بل زے کیوں بیا رازی، نو بیا برتا غا آسانی. فقد کذبو یقینن دیو دروغ جن کا حق لرا، یقینن دیو دروغ جن کا قرآن کریم لرا، فسیاتیہم نظر دا چراب چی دیو تا، انباء ما کانو بیہی یستہزئون. یو مانا غکڑی دا عبارت عن حلول العقوبت علیہم، دا عبارت دے درات للو دا عذاب نپدیو باننے. نراب شدیو تا عاقبت یعنی سزا، ما کانو بیہی استازیون، اگا چدیو پا آغی پسی ٹوکی کولی، چدی اللہ پا دین پسی ٹوکی اوکللی، نردی عاقبت او ددی سزا او ددی عذاب بدوان دی رازی خامخا. یو مانا دا غاعت تیسیر پی تفسیر لکلی، دا عبارت عن حلول العقوبت علیہم. دوی مانا علماء ذکر کردی دا، دا غم التیسیر پی تفسیر ذکر کردی دا، دیر بہترین مانا دا. فسیاتیہم نراب شدیو تا وهم پی النار اخبار اللذین آمنوا بما کانو بہی استہزئون. کلچ دا مکذبین جہنم تلارشی، نو پسیاتیہم انباء و رازی بدیو تا خبرونا، ما کانو هم بہی استہزئون، دا حق چا چی دیو پاگی پسی ٹوکی کولی. حاصل مانای صدا یعنی خبر و کرامتیہم پی الجنت، پا دنیا کی چی چا پا چا پسی ٹوکی کلی، حق پرس خلق و علماء خلق، انبیاء علیہ السلام دا دین دا عیان دی، نو چاچ دے پس ٹوکی اوک لی، نو قیامت کی با اللہ تعالی دا جنت تبوزی، او دا منکرین با پا جہنم کی، نو اللہ تعالی و دا منکرین دا جنتیانو دا کرامت نا خبر ای. و سیاتیہم انباؤ رابش دی منکرینو تا پا قیامت کی دی با پا جہنم کی، رابش و تسش انباؤ ما کانو هم بیہی استہزئون، خبر دا هغه چا چې دیو پسې ټوکی کولی، چې الله تعالی غی ته ډیر کرامتونه ورکړي دي. دا دویم معنا دا ډیره بهترینه معنا ده، التیسیر فی تفسیر دغه معنا ذکر کړی ده. یو بل معنا یې کړی ده، هغه بیا د دینه خوندوره ده. بس چې څومره د الله تعالی په کتاب کې تاسو تفسیرونه ګورئ، د علما اقوال ګورئ، خوند بدله درکوي، مذهب و زیاتیږي په هغې باندې. پس یاتیہم انباء نظر دے چی رابشی دیوتا انباء ما کانو بیہی یستازیون خبر د انتشار د کلام چی دیو پاغی پسی ٹوکی کئی سمانا دا دیو خوز پری قرآن کریم پسی ٹوکی کئی پا حق پرستو پسی ٹوکی کئی وهو الاخبار بظهور هذه الدين وانتشار احكام القران وس خدیو په قران پسې ټوقی کوي په طالبانو مجاهدینو پسې ټوقی کوي په داعی د حق پسې ټوقی کوي خود سی وخت براشي چې دیو بیا خبر شي چې د قران احکامات به الله تعالی عام کړی دا بنا پیښ شوی بیا ور دینم دا خبر شي د خلک دا اوس چې پر حق پرستو پسې خلک ټوقی کوي نو نزدې ده چې داسې وخت به راشي چې الله تعالی به دیو غالب کی او د دیو خبرونه بیا په دنیا کې اورېدلې کیږي نو سمانه ده هو الاخبار بظهور هذه الدين وانتشار احکام القرآن ما کان به یستهزئون دیو پسې وس ټوقی کوي په دې قرآن پسې د قرآن په نظام پسې خو داسې وخت به راشي چې دا کافران بر دینه خبر شي لکه څرنګه چې اوس خبر شول چې په افغانستان کې مجاهدین غالب دي د طالبانو د مجاهدینو حکومت ده دسی په پاکستان کې دسی په بل ملک کې دسی په بل ملک کې او د دین په ورس په ورس باندې خبريږي چې دیو په کم دین په سټوقي کوي هغه دین به الله تعالی عام کوي او نافش پس یاتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون دا درې ورن ډېرې بهتريني معناګانې کړې دي ات تيسير په تفسیر اولم يروا الى الارض كما بتنا فيها من كل زوج كريم دې آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی زجر په اعراض کول سره او دلیل عقلی دی اولم یرو آیدیو نگوری الی الارض مکی تا کم انبتنا فیها چه سمر دیر رازور کن کری دی مونگ پاگی کی من کل زوجن کریم دا هر قسم بوٹی کریم پیدا مننا دی زمکی تاوی اللہ تلاوی تا سو گوری باران وشی نو بیا پر زمکا بانی سمر شن کی اللہ تلا راو ٹوکی دا خود دلیل دی پا قدرت دا اللہ تلا بانی دا دلیل دی پا توحید دا اللہ تلا بانی کریم ان چرته دا معنی ونه کوي چې عزتمن تفسیر مدارک دا معنی کړی دا چې دا کمره تما وکړه من کل زوجن کریم دا هر قسم بوټی نا کریم ان کثیر المنفعت ډیرو پیدو والا او بل معنی کړی دا تفسیر حدائق الروح نا غوی کریم ان په معنی دا حسن من النبات ډیر خیسته خیسته بوټی شین کی الله تعالی او ټکای یا په معنی دا حسن سره دا خیسته بوټی او یا په معنا د ډیر پیدامونو بوټو سره دی ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخا عبرت دی او ما کان اکثرهم مؤمنین او ندی ډیر دخل کو نا مؤمنان ډیر خو جمهوریانی کنه او په جمهوریانو کې ډیر بیمان چې په جمهوریت باندې ایمان او عقیده ساتي نو دا په کې ډیر بیمان ای دا رد دی په دې آیات کې تاسو رد دا شماروي چبه دې صورت کې سو در په جمهوریت باندې رد راځي ډیر کارته باندې راځي الله وی ډیر به ایمان دي او دغه چې د جمهوریت بنا لري په اکثریت باندې نو اکثریت والا په کې زیات داسري چا به ایمان دي ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیتن یعنی چې الله باران را اور او په هغه باندې بوټی را وشي راو ټکای نو پدې کې خامخا عبرت ده تفسیر جلالین ډیر خمانه کړی ده دا چې دی کې وای اوس په ټول صورت کې د لبیا راځي دلالتن علی کمال قدرت الله تعالی د سې دلایل چې ذکر کیږي نو دلالتن علی کمال قدرت الله تعالی په دې کې دلیل دی په کامل قدرت د الله تعالی باندې باران چې څوک باران چې راورول شي نو دغه کامل قدرت الله تعالی بیا چې پاغي باندې شینکی او بوټی راټوکول شي نو دغه کامل قدرت د الله تعالی دی کامل قدرت د الله دی وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم او يقينا استعرب خامخا ذور ورد الرحيم رحم كون كيري العزيز الرحيم دا وفدي صورت كدير زيات رازي نو العزيز الله تعالى ذور ورد په دشمنانو باندې الرحيم رحم كون كيري په خپل دوستانو باندې وسبتا سود الله رحم اميني او الله تعالى عذابون اميني نو العزيز الله تعالى ذور ورد على الاعداء الرحیم اللہ تعالی رحم کون کے رے پا دوستانو باندے پا محبوبانو باندے نو اللہ واقعیت ذکر کئی دو انبیاء علیہ السلام واقعیت نو انبیاء علیہ السلام دا اللہ محبوبان دی اللہ تعالی بچ کری دی او کم چر دیو دشمنانو آغا اللہ تعالی تبا کری دی نو عزیز دے او رحیم دے عزیز دے پا دشمنانو باندے تبا کئی او رحیم دی اللہ تعالیٰ پا خپلو دوستانو بانی دی اللہ تعالیٰ دا عذاب نبچ کی گی. وجنا دا رب کا موسانی تل قوم ظالمین قوم فرعون دیز ندویم باپ شروع کی گی او تستمول چی دا تر دا یوسل دو نوی نمبر آیات پوری دا وزی پا دیکی اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا وو انبیاء علیہ صلات و سلام واقعات بس دا مختصر خلاصہ ده. دا اول واقعہ دا اول دلیل نقلی دے دا موسیٰ علیہ صلات و سلام او دا حارون علیہ صلات و سلام نا. واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کی دیر زیادہ ذکر شوی دا مخ کے باوم وائے ویلی بمی بیا بمرا روانی دا واقعہ. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ وَكَلَّتِ آوَازُ وَكَرَبْتَا تفسیر مدارک معنی کړی دا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ یعنی اِذَا دَعَى رَبُّكَ مُوسَى کلچی آواز وکړه کلچی آواز وکړه رَبْتا موسی علی السلام ته ان تل قوم الظالمین چلار شه قوم ظالمانو ته. حدائق الروح معنی کړی دا الظالمین بانفسهم بالکفر والمعاصی اگر خلق چاغی ظلم کړی دی په خپل ځانونو باندې په کفر باندې او په معاصی باندې گناهونه کړی دی او کفر کړی دی نو گناهونه کول دا د خپل ځان سره ظلم دی کفر کول دا د خپل ځان سره ظلم دی ځکه دا د جهنم د تللو ذریعہ ګرځي. ان اتل قوم الظالمین لار چ قوم ظالمانو ته هغه خلق چې ظلم یې کړی دی په خپل ځانونو باندې په کوپر سره او په معاصی سره په گناهونو سره. اوس دا څوک دی قوم فرعون چې قوم د فرعون دی الا یتقون آیا دیو ځان نه بچ کړي د کوپر نه الا یتقون آیا دیو نه یریږي د الله تعالی نه. تفسیر جلالین ډیر بهترین معنا کړی دا الا یتقون الله بتواعته پ یوحدونه آئی دیو نیری گی دا اللہ تعالیٰ نا چی ایمان راوڑی دا اللہ تعالیٰ تاویداری وکی او دا اللہ تعالیٰ توحید و منی دیو کی دا خبر نشتا ریچ دا اللہ نو یری گی او دا اللہ تعالیٰ توحید و منی ایمان راوڑی. قال ویل موسیٰ علیہ السلام ربی رب زما انی اخافو یقینن زیری گا ما یکذبون چی دیو ما دروغ جن کی ما با دروغ جن وگنی ایو کذبونی فی دعو الرسالتی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کړی موسی علیہ السلام اللہ تعالی ته وی اللہ تعالی ز چې فرعون تلاړ شمو دعوت تور کوم نو دا به ما دروغجن کوي چې ته څنګه پیغمبري ته خو څه پورې زمون سره کور کې اوسېدلې زمونږ په غی کې رالوې شولې ته اوس مونږ ته خبرې کې ان یا خافو زیری گما یو کذبون چې دی به ما ته دروغجن وای پی دعوه رسالتې په دعوه کولو زما کې رسالت لره په دې کې ما دروغجن کې دویم عذر بیانه یه و یزویق صدری او تنگ وشی سینه زما. تفسیر مدارک لیکلی دی یعنی بی تکذیبی هم کل چی دیو ما دروغ جن کی نو زما سینه بتنگ شی. اکثر خلق دا سی چوب چی دا اللہ تعالی دین تا دعوت ورکی او خلقی خبر نمانی نو سینه تنگ شی خپشی نو اللہ کدیو زما خبر او نمانی زما بسینه تنگ شی. ولا ينطلق لساني او نب چلیگی جب زما فارسل الى هارون نو اولی گتا وحی هارون علیہ السلام تا. کله چی انسان زړه تنگ شی او خفګان پیرا شی یا بعضی د خلکو عادت دای چې ډیر زیات غصه ول ورشی نو بیا جبم بند شی دا جبم صحیح کار بیا نه کوي. نو موسی علیه السلام جلالی پیغمبر او وی اسنه چی ز خبر او کم زما خبر او نه منی زب خفه شما غوسه کی برا شما الله تعالی بیا به جب کار نه کین ما سره هارون علی السلام ولیگا. د هارون علیه السلام فصاحت په نسبت د موسی علی السلام باندې زیاتو وی الله تعالی زما سره غ ولیگا. فارسل یعنی وحی ولیگا هارون علی السلام ته. ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون دیکه اوس غبل خوف ذکر کړي دویم ولهم علی ذنب او دیو پما باندې داود گنا دا فاخاف ایقتلون نذیر گما چی دیو ما در قتل کی. ترجمه می توکل ولهم علی ذنب دیو پما باندې داود گنا دا دټکه چی وای نو د مشکلاتونو وخلاص شي بس. او بل خبر دار چی د خوشاله خبر چی حواله رتم مم د ترجمه د سینه چا سیرت کوم ولهم علی ذنب او ددیو فما باندې داوا د جرم دی داوا د ګنا د فما باندې فاخاف و یقتلون نو زیری گما چی دی و مال را قتل کی. سوال دا راځي چې موسی علیہ السلام پخپل وای چې ددیو فما باندې جرم دی ګنا ده، نو موسی علیہ السلام کوم ځای کې ګنا کړی ده؟ پیغمبران خود ګنا نه پاکی. تاسو ته مخ کې ویلی دی او دا مسله تاسو ته معلومه ده، دا الله په مخلوق کې په مکلف مخلوق کې دو مخلوقات د ګناهونو نه پاک دي. یو انبیاء علیہ السلام د ګناهونو نه پاک دي، ګنا پی جنی خلی کې نه کوي، سره د دینه چې الله تعالی او ته خواهشات ورکړي دي خو بیا هم ګنا نه کوي. دویم د الله تعالی ملائک ګنا نه کوي، دا د مسلمانانو عقیده و دا ساتي چې یو ملائک ګنا نه کوي او دویم انبیاء علیہ السلام. بیا دا مسله اختلافی ده چې انبیاء علیہ السلام غوره دي او که ملائک غوره دي. نو اصح قول پدې کې دا ده چې انبیاء علیہ السلام د ملائکو نه غوره دي. دا غي وجه دا ده چې ملائک سره ګناه پی جنینه او انبیاء علیہ السلام ګناه پی جنی خو لیکین کوي نه. لکه مثلا یو سړی لوند دی، وس هغه وې خود ته نه ګورم نو هغه خو ته کتلې نشي، هغه لوند دی. وس بل سړی دا سره چې نظر کار کوي او هغه زنانه ته نه ګوري نو دا غي اجر او ثواب زیات دي. نو انبیاء علیہ السلام ګناه کولې شي خو لیکین نه کوي او ملائک سره گناہ پی جنین نو زکن بی علیہ السلام غور دی. نور دا مسئلہ اختلافی ده. نو دې دے کہ څنګه موسی علیہ السلام وی چر دیو په ما باندې گناہ ده، ادا غی وجلې وغه سړی وجلې فوجي پولیس یې وجلې، اس یو پولیس ته پیراونه وجلې او بیا موسی علیہ السلام لس کله هجرت کړو. نو چې ډیر سړی jihad وکي او ډیر ملک نو بیا به هجرت وکړي ګلګل. نو دې دے کہ الله تعالی دا وی ولهم علی ذنب دی په ما باندې گناہ ده. نو تاسو ته ما ویل چې ګناه تی مراد نه ده، بلکې مراد تی نه داوه د ګناه ده. دا فوجیان او پولیس او عیسائی والا خو پر چا باندې چې داوی کوي چې دا چل کړلی دا چل کړی دی او دغه ګناه ده نه. موسی علیه السلام خو سړی وجلی دی خو لیکن ګناه خو نه وکنه، خو هغو پې داوه د ګناه کوله چې زمونږ فوجي یې وجلی دی. د فرعون چې دی تالیسټه یې وجلی او د هغه باډي ګاډ یې وجلی او هغه واقعه به راځي تاسو ته تفصیلا په بل ځای کې. حاصل ده موسی علیہ السلام یو ځل روانو، نو قبطیان دا فرعون دا کم نسب او خاندان چې دا غو خلک دا قبطیانو، هغه په زور باندې په بنی اسرائیل باندې د غرنه لرګی راوړل او دغه سي د غرنه په ګټي راوړلې، یو غټ ګډه تړلې ده د مطبخي او لنګری او د فرعون غټ ګډه ده. اوس هغه مسلمان هغه اسرائیلی ته وای چې دا ګډه ته وي سمت وخت لنګر ته وي ساوې دومره نه شمړلې جګړه د خپل مینس کې. موسی علی السلام ورغه یو سکه ورکه دغه له فوجيله په دا خودمره نشي وړلې ته سکه، نو په نیت د وجلو باندې نه واه خو لیکن هغه شی د اوس غونډ کې وجو بس ساي تو که بس مړ شو. نو بیا دا کافر وجل خو ګنا نه و، خو دیو په داوه د ګنا کوله چې تا جرم کړی دی. لنډه خبره ته وکم چې خپي پوي شي، یو ګنا ده د الله په نسبت باندې، یو گناه ده د فرعونیانو توغوتیانو جمهوریانو په عین کې. نو د فرعون په عین کې او د فرعون په نظام کې دا گناه و او د الله په نسبت باندې خدا گناه نه، خو دیو په داوه د گناه کول چې تا دا گناه کړی ده. ولهم علی ذنب دیو په ما باندې داوه د گناه ده. تفسیر سمعانی د غلی کلی دی دعوا ذنب، تفسیر سمعانی د غلی کلی چې دیو په ما باندې داوه د گناه ده. او بل معنی کړی ده تفسیر بیزاوی ډیره معنی بهترین معنی کړی ده، ولهم علی ذنب او د دیو په ما باندې ګناه ده، یعنی علی زعمهم د دیو ګمان داري چې ما ګناه کړی ده، د دیو ګمان داري چې ما ګناه کړی ده. نور کافر وجل کوم ګناه ده؟ بعضی دي چې ون خطلا وای زاب موسی علیه السلام نه بہت بڑا ګناه کیا تا، موسی علیه السلام ډیر لوی ګناه کړی و، ستا پلار وجل چې لوی ګناه کړی و، کافر وجل نو څه چلو شولی خې کړی و کنه چې کافر وجل خو خې کړی. او بل خبره تاسو بری دغه کې ویل په معانی او کې چې معانی ویل دي، نو تلخیص کې او مختصر معنی کې تاسو ویل دي. او قلب فی اجفانی کانی اعد بها علی الدهر ذنوبا، کله زن برازی په معنا د بوج سره، کله زن برازی په معنا د بوج سره. نو کله چې یو کافرم قتل کې خو سړی وانه خو یو بوجی کنه چې یاره اوس به څنګه چل کیږي، څنګه وای څنګه چل وای. نو موسی علیه السلام چې کافر وجلې ده بوج او فی د مصر نه واپس راځي، د مدین نه واپس راځي مصر ته، خو هغه بوج خو پښته دی بیا هم چې سړی مې خو وجلې وو. نو ولهم علی ذنب د دیو په ما باندې یو بوج دی، په اخا په یقتلون نو زیریږم چې دی و ما قتل کی. بوج دے بوج نو ال تک کتا سوای چی اعوذ بها علی الدهر ذنوب اپا غشیر کی و ایز د ډیر غم او پریشانی د وجنا کله چر شپې سم لمه د عزیز می اړو مراړم د سترګي اړو مراړم او زر د سترګي پر اړولو راړولو کی ز په زمانی باندې گناهونه شمارم نو زمانہ چرته گناهونه کئ زمانہ خو گناهونه نه کئ خو یعنی پر زمانی کی چې په ما باندې سمره بوجونه راغلی دی زاغه شمارم پدان باندې چې پلانی تاریخ باندې را باندې دا واقع راغله چې زوی می شهید شو بیا په غبل کال کې چې زوی می گرفتار شو پابل کال کی بیا دسی چلو شو پابل کی بیا دسی وشو نو زه د زمانه یغه بوجونه په خپل ځان باندې شمارم نو په دغه شعر کې کته وی چې ځان په هر دی کې راضی په معنا د ګناه سره ناغه دې کې ویاڅه ترجمه کې فاخاف ويقتلون دې کې او سوال دې او دغه جواب علامه بیضاوی رحمت الله علیه کړی ډیر بهترین جواب دې سوال دا راضی چې موسی علی السلام خود الله تعالی پیغمبر دې څنګه یریږي چې ما وقتل کی نو قتل لکی کنه ولی یریږي دې نه نه د مرګ نه نه یریږي علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وی فاخاف ان یقتلونی قبل اداء الرسالتی زیریگ محسن چې الله تعالی د دین دعوت می ہوتا نئی کړه مخکې می قتل کی نور خود مرگ نه یریگ ما خور دین یریگ ما سینې چې الله دین می ہوتا نئی بیان کړه مخکې می قتل کی نو د الله غ دین به ونه رسیږي قبل اداء الرسالتی علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کې د ذکر کړی قال او فرمایل الله تعالی کلا هیڅ ریدا سینې شکیدلې وجل دینشی ورزپی پس ہبا لار شیتا سدوانا بی آیاتنا زمون کو معجزات سرا تفسیر مولا علی قرہم تولی علی لکل دی بی آیاتنا یعنی بی معجزاتنا اللہ تعالی چاگی دا کم معجزات ورکڑیو یدی بیزوا او دغسی امسا وغیرہ انا معکم یقنن زستا سرا وردن کی ای انا معکم مستمعون یقنن زستا سرا وردن کی ایم سمانا دا اللہ تعالی ویچی تدا سوی فرعون تا فرعون تا تسوی دا ز اورما انا معکم تفسیر ابن کثیر لکلی دی بحفظی و نصری و تائیدی تا ز روان شاہ زما په امداد باندې زما په حفاظت باندې او زما په تائید باندې معکم زستا سره ایم سمانه ده زبر تائید کوما زبر امداد کوما زبر حفاظت کوما بحفظی و کلاءتی و نصری و تائیدی زبر تائید کوم زبر حفاظت کوم زه فاتیا فرعون نو دوان لار شی په فرعون پسې فقولا نو دوان او ته وای انا رسول رب العالمین یقینا مونږه هر یو را لګلې شوی د رب العالمین نه طرفنا یقینا مونږه هر یو را لګلې شوی دا ټکه وب کوي خاطر جمعه بده شي کوي ځکه چې مخ کې ویل فذهبا تاسو دوان لار شی بیا وای چې فاتیا لار شی تاسو دوان نو پقولا دوانا ہوائے نو انا رسولا رسول رب العالمین نو رسول بیا مپرد دے نو دیدے کی ہر یو تی مراد دے نو اوائے چی یقیناً منگا ہر یو را لگلے شویو دا رب العالمین دا طرفنا دا اغا رب دا طرفنا چی اغپالون کی مخلوقات دے اس دا دیدے کی رسول مپرد ولی ذکر شوی دے منگا خودت ترجمہ را جوڑا قلل خورو دا مپرد ذکر شوی ولی دے دا پیغمبران خود وو نو جواب دا غینه دا کړه دې مفسرینو لاتحادهما بسبب الاخوه یو دا چې دوانه ورونه ونو که یو ذکر کې او که دو ذکر کې خو دوانه ورونه دینو دویم ذکر کړه دې علماو دویم جواب ذکر کړه دې حدائق الروح غوي و اتفاقهما على شريعه واحده دو دوانه شریعت یو دو دوانه دین یو و اتفاقهما على شريعه واحده تفسیر حدائق الروح دا جواب ذکر کړه دې او دغسی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا ذکر کړی دی تفسیر کبیر کی دا ذکر شوی او دغه بل ترجمه می چتا استو کله چی انا رسول رب العالمین نو اصل لسیده انا کل واحد منا رسول رب العالمین دغه معنی ذکر کړی دا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی حوالیم زندلی کیا دا یو قران چې تاسو ولې کوي بس دستا سره فارغ یې کافی لري دین درسم کول شي ډیر زیات اسانی ورته جوړ شي نو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بل جواب سے کھڑے دے اغدا ویل لچی انا رسول انا کل واحد منا رسول رب العالمین فمن کہ ہر یو پیغمبر دے رب العالمین دے طرفنا دغه مانم تفسیر کبیر کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کڑی دے او تفسیر سمرقندی آسان خبر کڑی دا وے کلم مفرد راضی پمانہ د جمع سرا نو دے دے کہ رسول پمانہ د جمع سرا دے منگ دوانا پیغمبران یو دے رب العالمین دے طرفنا دغه معنا تفسیر سمرقندی بیا کړی ده ان ارسل معنا چې ول دې کې دوه مقصدونه د رسالت ذکر کیږي ان ارسل معنا بني اسرائيل چې تر افریق د زمون سره بني اسرائيل بني اسرائيل د فرعون غلامان کړیو خادمان ته جوړ کړیو پچا باندې به زمیداری کولی پچا باندې به غرن لرګی راوړل پچا باندې به غټی راوړلی پچا باندې به آبادیانی جوړولی قسمه قسم پچا باندې به انګری کولا پچا باندې یو کار پچا باندې بل کار نو موسی علیه الصلاۃ والسلام اوله خبره دا وکړه اول پیغمبر لپکار دی او مجاهدین لپکار دی چې خپل مظلوم موحدین قیدیان او بندیان او غلامان اگر آزاد کی خپل نو موسی علیه السلام ته دا خبره وکړه قال ویل فرعون اولم نربک فینا ولیدا آیا پالنه نه کړی مونږ استا فینا سمانه د پینا په مونږ کې نو څنګه باندې وکوي پینا په مونږ کې څنګه استا پالنه شوی ده یعنی پینا فی منازلنا تفسیر جلالین دغه معنا کړی ده ستا پالنه خو زمونږ په کورونو کې شوی ده مړه ته اوس مونږ ته خبره کې ته غټ سړی شولې اکثر دغه سی په معاشره کې یو کشر علی کې هغه عالم شي الله تعالی ول د دین پوی ورکی تبلیغی شی داعی دا حق شی دا اللہ تعالی پا دین منی عملو کی بیاغ مشران مشران دا کلیو توی مونہ توسوی غٹ شولی وزمون پا مخ کی رالو شولی مونگ توس خبری کے نو فرعون موسیٰ علیہ السلام توی وی توسوڑو کی علک وی زمون پا کورونو کی بگرزیدلی را گرزیدلی وز دم را غٹ سلی شولی چی مونگ ترا خبری کے ان ارسل معنا بنی اسرائیل قال ویل فرعون اولم نربک فینا ولیدا آیا پالنا ندکڑی مونگ استا فینا زمون پا کورونو کی ولیدن پوڑو کالی کی جتا وڑو کی وی ولبست فینا من عمرک او اسیدل کړی دی تا فینا زمون سره من عمرک د عمر ستانه سینین ډیر کلونه تا خو زمون سره ډیر کلونه تیر کړی دی ډیر کلونه مفسرین ذکر کړی دی د دې کې دا خبر زده کوي بل ځکه بر زاویې هم آسانې موسی علیه السلام د دې سره څومره وخت تیر کړو د نبوت مخ کې دا مړې چلانه وکړه د دینه پوجي چنو مردار کړي نور دینه مخ کې څومره وخت تیر کړو یو قول لم پسرین دار چې اتر لسکاله تیر کړی د دیو سره اتر لسکاله دا ډیر کوم پسرین ذکر کړی او ډیر هم پسرین ذکر کړی چې ډیر ښکارې تیر کړی لبی سفیهم 30 سنتن ډیر ښکارې تیر کړی لبی سفیهم 30 سنتن ډیر ښکاله نو فرعون ته یو خبر دا وکړه تر ډیر شو کالو پورې اوس مونږ سره وړو کې ګرځیدلې ګرځیدلې زم په کورونو کې لوي شولې اوس مونږ ته خبرې کې ته عجيبه ده بیا موسی علیہ السلام د ډیر شو کالو نو ورستو مدین ته لاړ د شعیب علیہ السلام کلیو علاقې ته لاړ هلته کې لس کاله تیر کړ نو ډیر شو کالو لس کاله څو شول څلوېخ کاله شول بیا چې موسی علیہ السلام واپس راغې مصر ته نو ثم يدعوهم الى الله تعالى 30 سنه بیا دیر شکاله موسی علیہ السلام فرعونیان ته دعوت ورکه نو سلویخ کاله او دیر شکاله او یا کاله بیا چې کله الله تعالی فرعونیان تبا کړل نو ثم بقیا بعد الغرق 50 50 کاله ورستو بیا دین موسی علیہ السلام ژوند دیو نو او یا کاله او 50 کاله یو سل شل کاله عمر د موسی علیہ السلام دیر شکاله مخکی تیر کړیو کله چې اسړی نو وجلې بیا لس کاله په مدین کې تیر کړل سلویخ کاله او بیا دیر شکاله دعوت ورکړو فرعونیانو ته نو او بیا کاله او بیا 50 کاله د فرعون د غر کېدو نو ورستو موسی علی السلام ژوند دیو نو دا یو سل شل کاله عمر شو د موسی علی السلام دا مولا علی قرم تل خپل تفسیر کې ذکر کړی دی تفسیر انوار القرآن او دغه سي تفسیر حدایق الروح والریحان دغه ذکر کړی دی ولبست فینا من عمرک سنین او اسیدل کړی دی تا زمونږ سره من عمرک ساد عمر نا سنین ډیر کلونه نو دغه وضاحت شو تاسو ما وضاحت وکړو او فعلت فعلتک الذی فعلت وانت من الكافرین او کړی دی تا هغه کار چې کړی دی او انت من الكافرین او تا د ناشکر نه وی گردان یو ک موسی علی السلام نه ډیر سخی ریده مفسرین لیکلی دی چې موسی علی السلام به سره مخامخ شو نو بیا چې دې میتیاز یې په دینه ودرېدلې موسی علی السلام له الله تعالی دومره روح بر کړو نو دیو جن د سیو تنه شولې چې مړه غ زما غ دغه باډی ګارد چې ورجلې او پوجي چې ورجلې مړه غ کار خو دې کړو خو ته په در کنه کار چې کړو او ته وې دنا شکرونه ما سره دومره اوسېدلې مې یو بیا چې هم زما باډی ګارد دی واجه نو دې خبره یو ته وکړې چې ښکارې او ته ویلې نه شولې او فعلت فعلتک التي او کړه دیتا هغه کار الٹی هغه کار فعلت جتا کړه او انت من الکافرین او توی دنا شکرنا وانت من الکافرین پرې سمانه ده یو معنا علماء ذکر کړی دا کوپر په معنا دنا شکرې سره ده تا زمانہ شکرې کړی دا زما ډوړې دی خړلې وا ما سره کور کې پاتې شوی وي او بیا دې زما سره وځه نو داری نه شکرې کړی ډېر زیاته زما دوی معنا علماء ذکر کړی دا وانت من الکافرین ته اوس مونږ ته کافر وی نو په هغه وخت کې تم زمونږ په شانت کې کافر وی په هغه وخت کې موسی علیہ السلام دعوت نه کاو کنه ځکه په هغه وخت کې پیغمبر نو نو اے موسی ته چې اوس مونږ ته کافر وی نو په هغه وخت کې تم زمونږ په شانت کې کافر وی او انت من الکافرین تم دغه کافرانو نه وی دا دویم معنا علما ذکر کړی فتح البیان په مقاصد القرآن دغه معنا ذکر کړی ده او انت من الکافرین دا دوه معنی مراد کیدلی شي قال موسی علیہ السلام توی فعلتها او کھڑے او ماغ کار لرا اذن پغه وخت کی و انا من الذوالین او زو ما دنا خبرونه موسی علیہ السلام تین کار نه کی خچ مان دی وجله او ما دل وجله وغه شیچ مردار کڑے وغه ما مردار کڑے ودل ها یو خبر و زو کما و انا من الذوالین او زو ما پغه وخت کی دنا خبرونه سمانه د من الذوالین دیزه کی زلالت مقابل له ہدایت چرته نه دی ګره موسیٰ علیہ السلام ځان ته گمراه نه وای زکه چې گمراهی خو بی دینی ده او پیغمبر د الله تعالی د نبوت نه مخکې او وروسته هغه د هر قسم ګناه نه پاک دی مخکې مینه تویل نو دې کې ته مراد خطائی تی مراد ده دې کې ته مراد چیرې جهالت تی مراد دی نه خبر او ما دغه معنی ذکر کړی ده من الجاهلین دا دسې عبارت لګولی کې سره پیدا بل درکړی را و انا من الذوالین من الجاهلین بان الوقزه تبلغ القتل سړیا ما ته استاد دغه سپته وچی استاد باډی ګارد بس د بوسوس خې چې زول یو سکور کم دا مړ کیږي بان الوقزه من الجاهلین بان الوقزه تبلغ القتل زه خو دین نه مو خبر چې دا په یو سک باندې مری معمولی ګوتم ولا نه ور وړي یو شی چې بیا مړ پروتو خلق وای کنا اسی بیخی پا دیخلی که ویسانی ولی بس وای تو که نو زستار داغا نسا خبرو مستاد باڑیگر نچی دا ما تا پا دی پتا نو چی دا شیو دوم ما خوی چی چرتا بدیل سلاگانی و دا پا کاریو اغا معمولی پا یو سک مانی مرشو وانا من الذوالین ازو ما دا نا خبرو نا دا مانا کری دا تفسیر مدارک دا مانا کری دا امام قرطبی دا مانا کری دا تفسیر بیزاوی او دا مانا کری دا علامه طبری رحمت الله علیه نو دې کې ودغه معنا کوي من الذوالین من الجاهلین زو منا خبرونه چې دا به پدې بان الوقزه تبلغ القتل چې دا سوق برسیږي قتل تلکه دې پدې سوق مانی مریسه او یو بل معنا زمونږ استاد شیخ ولی الله کبلګرامی رحمه الله تعالی رحمتا واسعه چې دغه فرعونیان وغه شهید کړه دې هغه به ډېر زیاته بهترین معنا کوله دې کې کا شرمان کغه ژوند دی وس و انا من الذوالین او زو ما استاسونه د ورکونه زو ما استاسونه ورک زلال لازی کله په معنا د ورکیدو سره تاسو په کتابونو کې ویل دي زلل الماء فی اللبن کله چې سوکه او به په شاودو کې واچي نو عرب بیا سوی زلل الماء فی اللبن اذا ازللنا فی الارض کله چې ورک شو مونږه په ځمکه کې نو ان تکي ورکیدل پټی پټی کېدل ختمیدل تی مراد دی نو ورکیدل زلل الماء فی اللبن او به په شاودو کې ورکی شولې په شاودو کې چې وبوا چولې شي نو هغه ورکی شي پکې بیا خو کې غخکاری نه کنه نو دې ځکه معنا دا شو راچی او فعلتها ما کړه او هغه کار اذن په هغه وخت کې و انا من الذوالین او زه بیا ما استاسو نو ورک زه خو بیا مدین ته تلم کنه او کړه می وو او بیا می هجرت کړه زه تلم لس کال چې بیا می بهر تیر پر زه ما استاسو نو ورک ففررت منکم نزلاله مستاسونه ډیر وخت چي دا معنا ففررت منکم فرار خو تختیدل ته ویل کی کنه خو زله می پدی معنا باندې اوبر ډیر نسکلی چې په پښتو کې دا لفظ ویم د موسی علی السلام په واره کې ففررت منکم زه او تختیدلم بیا استاسونه اوس پیغمبر د چانه نه تختی هغه نه د چانه یریږي نو ما خو خپل ترجمه د سکوله زلاله مستاسونه خود سیمال چې تفسیر پیدا کما چې فررت فرار په معنا د ذهاب سره معنا وکي نغمه بیدا بیگامی اغا پیدا کلالا تفسیر حدائق الروح دا غمانا کری دا ففررتو منکم زهبتو منکم زلال المستاسو لما خیبتو کم کل چو ویری دا المستاسو نا یعنی طبعی یرا ہر چا پہ انسان کی دا کہ پیغمبری او کہ غیر پیغمبری او حوالی ربی حکما نرا او بخماتا رب زما پویا وجعلنی من المرسلین او جوڑ اکلم زاد پیغمبرانونا زید پیغمبرانونا جوڑ کلاما ہجرت میں اوکا او ہجرت میں چوکا اللہ تعالی ما تا پویا دا دین راک للا او زا اللہ تعالی دا پیغمبرانونا جوڑ کلاما زا اللہ تعالی پیغمبر کلاما وجعلنی من المرسلین وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ذا جواب دي رغمخ كي أولاني شبه أولم نربك فينا وليدا مرتا خوزا منك سر ما شوم رالو شوه توس منك تخبره كي دا غي جواب أو بلا دا چي إحساني كاو پو موسى علیه السلام من دي وست دا غي جواب تا موسى علیه السلام ذكر كي دو دري ترجمه مپسرين ذكر كري دي زان في پوية كي وتلك نعمة یو دار چدا استفهامی تقریری دی اقرار کئ موسی علیہ السلام داغی په احسان باندې بالکل تا په باندې په ما باندې دی احسان کړي او نور بنی اسرائیلو نه خدمتگاران غلامان جوړ کړي او زمانه دی غلام او خدمتگار نو جوړ کړي او بالکل داری په ما باندې احسان شته دی دا احسان دی په ما باندې شته دی دی ته لیکيږي استفهامی تقریری نو معنا ود شي کوي وتلک نعمت او او دغه نعمت او احسان استا پما بنی تمنها چتیز باتی پما بنی انا عبدت بنی اسرائیل چتا خدمتون اغستیو د بنی اسرائیل نه او زری د سپری خوم نو بالکل دا اقرار دے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای ھذا الکلام من موسی علی جهۃ الاقرار بالنعمه موسی علیہ السلام اقرار وکا او تا پما بنی احسان کړو د نور بنی اسرائیل نه دی غلامان جوړ کړیو خدمتگاران او زمانہ دی خدمت ناغسته دا احسان دی زمانہ دا احسان دی مسره کړی دی بالکل خبره دوی معنا علماء ذکر کړی دا دم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا استفهام انکاری دی نو معنا دا شول چی وتلک نعمت نو دغم لاسن نعمت دی تمنه چې تیز باتنه کې پما باندې انا عبدت بنی اسرائیل او تا غلامان جوړ کړیو د بنی اسرائیل نه سمانه دا زما تربیت چې ستا په کور کې کېدا نو دا ستا د ظلم نتیجه وا د ستا د ظلم نتیجه وا خو تا چې ماشومان لالول تا ظلم زیاتې د بنی اسرائیل سره کاو نو زه خپل مور ستا د ظلم د وجنه دریاب ته وګرځولم ان تر دې چې ستا کور ته درور سي در مستخذ را اوچت کلمه نو دا سنیامت دېستا کته ظلم نه کولې نو زه خپل مور دریاب ته نو وګرځولې نو ستا خځ به زنه را اوچت کړې ستا په کور کې مې به تربیت نه کېده بلکې خپل مور په غو کې به زما تربیت شوی نو دا سنیا مد دشت په ما باندې نسبتی خدا خو تا کړی ودا نو معنا دا انکار دی نعمت نه او تلک نعمت نو دا غم لا سنیا مد ته تمن نه حاج ته اس باتي علی په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل او تا غلامان جوړ کړو د بنی اسرائیل نه نو کته پاغي باندې ظلم زیاتې نه کولې نو زه خپل مور دریاب ته نه ورځولم نو دا ورو ستا څه احسان په ما باندې نشته بلکې دا ستا د ظلم نتیجه و چې داسې وشول یو درم معنا به علماء بل ذکر کړی د دام استفهام انکاری دی درم معنا او تلک نعمت نو دغم لاسنی نعمت دی چې تیز باتی په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل او تا خدمتونه غستری بنی اسرائیل نه سمانه ده ته زما احسان په ځان باندې ومانه زستا احسان په ځان باندې نه منم تا د بنی اسرائیل نه خادمان جوړ کړی واغی به ځمیداری کولی اغي به پټ پټی کول او سبزیانی وغیرہ دا اغي کولی نو لنډه دا شوله چې زما قوم دا ګټلې و تا سټل او مام خوړل او تام خوړل نو ستا نعمت ز بزان مانی نه منم ته زما نعمت بزان مانی او مانه احسان زما ته و مانه زکه تا بن اسرائیل نه غلامان او خدمتګاران جوړ کړی و هغه خدمتونه کول دا کوټې د لمغه جوړې کړې و دا ګټي به مغه راوړلې د لرګي به مغه راوړلې د ځمیداری به مغه کولې نو زما قوم ګټل تام خوړل او مام خوړل نو داس نعمت دشته په ما باندې نسبت دا خو تا زما خوړلې د زما د قوم دی خوړلې د مستانه د خوړلې نو دا درېمه معنا ذکر کړی دی هم په سرینو وتلک نعمت او دغم لاسه احسان دی تمنه چې تیز باتی په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل او حال دار چې تا خدمتونه غستیو د بنی اسرائیل نه ګټه وټه غی کوله تام خوړل او مام خوړل خدا قوم زما دی زما نسب او خاندان دی نو ستا په ما باندې اس احسان نشته بلکې احسان ته زما ومنه قال فرعون ویل فرعون ما رب العالمین صد رب العالمین مخکې ذکر شوی وکنه چې موسی علیہ السلام متداول چې مونږه د الله تعالی پیغمبران یو من رب العالمین وس کله چې فرعون سوړ شو په دې خبرو کې او خو جوابونه ول ورکړل نو فرعون چې بل طرف ته موضوع واړول یره تا ویل چې زه د رب العالمین د طرف نه را لېګل شوی نو دا راته وای چې د رب العالمین څوک دی دا رب العالمین سوک دے ذکر دخو دعوی کولا چی مخلوقات هم طول دق دی چی دا کم پا دی مصر کی دی او دا دی رب خوزای منو بل رب العالمین هم سوک شتا دے ولی قال فرعون ویل فرعون وما رب العالمین او سوک دے رب دا مخلوقاتو قال ویل موسیٰ علیہ السلام رب سماواتی والارد رب دا اسمانونو دا زمکی رے وما بینهما او دا غصش پا میند دی کی دی ان کنتم موقنین کتاسو یقین کون کی رب خو هغه دی چې د ځمکې او اسمانونو پیدا کړی دی د ځمکې او د اسمانونو نظام چلی دی په میند کې یو سدی داغه نظام چلی نو قال ویل فرعون لمن حوله هغه چاته چې چاپیرو دغه نه الا تستمعون آیته سو غوږ نک دی دته دای د ملنډ مسخری په تور باندې ویل خلک اکثر وای کنه چا باندې یو خبره صحیحونه لګی یره خیال متشته دی کنه نو کله چې موسی علی السلام دا خبره وکړه وې د سړی تم غوږ دی کنه د یرد سوي یعنی ماردار چې زمانہ کو علاوه بل رب نشتره دا څنګه و چې بل رب دی رب ځان ته وای انا ربکم الاعلى دا وای کړی وکنه وای رب خو زایما نو قال ویل فرعون لمن حوله هغه چاته چې چا پیرو دا غنه الا تستمعون آیا تاسو غوږ نک دی دته تاسو دته غوږی خو دی کنه لک سوچ فکر او توګه دا سړی سوې خیال مت دی کنه دی دا خبره وکړه نو قال موسی علیہ السلام لک صبر کوا زب ته برابر کم ربکم دغه رب تاسو دی و رب ابائکم الاولین او رب دې رمشرانو پخوانو موسی علیہ السلام ته زمکو اسمان خو پرې ده ز چې کم رب یادوم نو غستا رب دې نو غستا سره مشرانو رب هم دې تاسو رب دې او تاسو مشرانو رب هم دې اختیار من نو قال ویل فرعون ان رسولکم الذی یقینا رسول تاسو هغه ارسل الیکم چې را لګل شوی د تاسو ته مجنون خامہ خالی ونی دی بس په موسی علیہ السلام باندې بل ټاپه ولګول یاره ما تر د دماغ صحیح نه ښکاری خلاص سړی لیونی شوی دی دا خبرې چې کوي کنه د چا دماغ چې روغ نه هغه د خبرې نه کوي خو د دماغ چې دی صحیح نه دی دماغ کار نه کوي دې ځکه یو سوال دی دغه جواب بل ځکه ورتم دا راځي یو صورت کې چې زده کوي نو بیا ورته په ټول قران کې دا راځي او آسان به زده بیا دی جے کہ سوال دارا جی چھے موسیٰ علیہ السلام خواقی پیغمبر نہ مانا نو ان رسولکم اللذی رسول او طبیعہ سنگ ہوا یا رسول خواقی نہ مانا نو سنگ او تا رسول اللہ پر استعمال کرے دے نو تاس با جواب کئی سماہ رسولا علی سخریتی ملی علی قار رحمت اللہ علی ذکر کری دے وی دا چھے دا چھے دا پیغمبر زانتا وی نو دب سے مسخری کولی وی استاس واغ رسول ندے اغزانتا چھے رسول وی نو آغا چھے لیوانے دے نو سماه رسولا علی السخریتی دای په مسخره کوله دوی معنا جی کرکړی دا ان رسولکم فی زعمه د دا ګمان دار چې زه پیغمبر یم نو غزان په ځان باندې چې پیغمبر ګمان کوي نو اغه لیونه دی علی زعمه او یادا چې سماه رسولا علی السخریتی مولا علی رحمت الله علی دا ترجمه کړی دا او حدائق الروح والريحان تفسیر اغم دغه ترجمه کړ نو قال ویل فرعون ان رسولکم الذی یقینا رسول ساسو اغه چې رده ګمان د چې پیغمبر یم مرسل الیکم کرا لګل شوی د تاسو ته لمجنون خامہ خالی ونی دی خامہ خالی ونی دی قال ویل موسی علیہ السلام رب المشرق نور تقریر ته مغ وکشه ازه چې د غرب یادو منو اغه رب اختیار مند مشرق دی ول مغرب دی مغرب دی وما بینهما او دا آغا سج پمندری دوانو کرین کنتم تاقلون کتاسو عقل لرائی اے بی عقلو کچار پایان نئی نو زج کم رب یادو منو آغا دا مشرق و دا مغرب رب دے خطاس کی عقل نشتر تاس کو مقلان یہ قال ویل فرعون لئن اتخذت الہا غیری کچری ودی گانا الہا اختیار مند احکامو او دغسی اختیار مند قانون دا جوڑاولو غیری سواز مانا لاجعلنک من المسجونین نو خام خاز و اگرزم تا تالرا من المسجونین دا جیل پلیشونا زبا دی جیل تا اگرزم دا دا پیرعونیانو دمکیانی دا غی کل چی مسئلہ کی پل راشی نو بیا دمکیه دا سید قتلی دمکیه بیا را جیل کولوی محبس تا با دی واچو ما جیل با دی کما مپسرینو لی کلی دی دې کې ترجمه مې ترې سی وکړه لاله اني تخذت الهن غیري کو دې غاڼه زمانه علاوه بل اختیارمن د احکام او اختیارمن د قانون د جوړولو ځکه فرعون په دې باندې پویو چې خلکو دا اله منلې او نو په دې معنی سره نو چې دا خالق او مالک او رازق او یا خلکو دې له عبادت کو مخکې مې تبصره المؤمنون کې دا مسله ویلې و د فرعون د پاره چا سجدي نه کولې دا غي په نوم باندې نظر نیاز نه کاوه بلکې نظام او قانون دغه معنی ولی وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون بل کې برشي کنه فرعون او تویل چې ولید لما جوړې کړې دي سرکونه لزه جوړومه انجوزګانو ټوله مؤسسې وي وې دا سيزونه لزه جوړوم ولی او سرکونه او پلونه دا سي مکتبونه او شفاخانه او دا سيزونه لزه جوړومه نو تاسو زمانه علاوه بل اله منه یعنی د نظام چلون کې زیما قانون او نظام زمام منی او که قانون او نظام زمان نه منی په مصر کې لا اجعلنک من المسجونین نو خامخه او بغردم تلر د جیلیانو نه مپسرینو لیکلی دی لنډ چرته ویما او بیرته حواله ویم بس خبر وخلاص شي د فرعون جیلونه داسې ولکره پاکستان د عیسی جیلونه د پاکستان د عیسی جیلونه چې څنګه دی بعینه د قصې جیلونه د چاو د فرعون تاسو به چې ګرانه خبره دی وکړل او زیاته دی وکړل حضرت حواله وی مو چې کم جیلیان راځات شوی دی پاکستان د عیسی د جیلونو نه نو تاسو بیا دا غینه پښتنه وکي او زما دا خبره بیا واوري او دا بیا ځان تر یادې کوي چې کما کم په کې دروغ ویلو نو بیا وای چې تا دروغ ویلی دی راځي اول د فرعون جیل ته وګور چې هغه جیل څنګه و زر تر ځان نه خبره نه کوم زر تر کتابونو حواله وی ما چې د فرعون جیل او محبس څنګه و او بیا د پاکستان د جیلونو په باره کې تاسو د هغه مجاهدین نه پښتنه وکي چې هغه د هغوی د جیلونو ناراضت شوي نو وګورئ تاسو مفسرینو لیکلی دي کان سجنه شدیدا د فرعون جیل چیرې بندیخانه ډېره زیاته سخته وه څنګه یحبس الشخص فی مکان تحت الارض خلق به چې گرفتار کړل کله نو هغه به جیل ته واچول زرزمینی د فرعون محبس او جیل څنګه او زیرزمینی ولاندې په ځمکه کې ښکته و یحبس الشخص فی مکان تحت الارض او بل دا چې وحده یو کس به په کوټه کې ځان لیوازی ساته وړی وړی کوټی وی وړی وړی کوټی او په هغه کې به یو بندي ځان لساته څنګه لا یبصر ولا یسمع فیها فیه احدا نو په هغه کې سلی دل یعنی تور تیار به پکې او دغه سی ولا یسمع فیه احدا نچا خبرې به پکې ناورې دلی نچا خبرې پکې ناوي د پاکستان د عیسی جیلونه هم د قصیدی زیات پزمک کې زیرزمینی کې جیلونه جوړ کړی دي د یو یو بندي لپاره ځان ځان لا بندي خانه جوړ کړی د پنجري دي ځان ځان لا لکه سرنګي چې د يهودو او د نصاراو د دنیا د ټولو کافرانو دغه سي قانون دي د پاکستان د عیسی هم د قصره دغه زنديقان هم د قصې دي او بیا چې یو کس پکې ځان لساتی او بل خبردار چې لا یبصر ولا يسمع فيه احدا تک تور تیارې پکې هیڅ پکې نه ویني هیڅ پکې نه ویني یو ملګری خبره کوله چې شپږ میاشتې مونږ ورځ او شپه نه پیژندلې شپږ میاشتې مونږ ته دا پته نه لګېدلې چې دا ورځ ده او که دا شپه ده تکه توره تیاره به او دا ویل چې مونږ دغه به کوو تیمم به مونږ کوو نو یو ځل داسې وشوله چې د ډېر وخت په تېرېدو باندې مونږ بیا دا دیوال ولیده چې دا دیوال چیرې دا د ډېر د تیمم د وجې نه دا تور شوی و لکه د مجاهدینو په دومره لاسونه راښکلي وو لا یبصر ولا یسمع فیه احدا چې په هغې کې د چا خبرې هم نه اورېدلې داسې ځای کې ځان ته چې دی یو یو بندي دې لپاره چې دا وله هغه ذهني تعذیب وله ورکړي دا د چا جیل او دا د فرعون جیل و نو یو د لکل فرعون موسی په هغه وخت کې موسی علیه السلام د هغې په مقابل کې فرعون و د هغه زمانې فرعون په دې زمانه کې د موسی علیه السلام حلالي بچیان هغه مجاهدین دي او د هغې په مقابل کې دغه فرعونیان دي دا خو په دغه زړورتیا باندې وایي دا د دې زمانی فرعونیان لوی فرعونیان دا چې د دې زمانی د پاکستان عیسی د غی پوج او د غی پولیس او د غی نور ادارې چي دا د موسی علی السلام د زمانی د فرعون نه ډیر بدترین دي او مار ته خبر او کړل چې دا چا ویلی دي نظر ته هم حواله ده تفسیر جلالین زما دی مخې ته دی پروت دی دا بیا ځان ته وګوره چې دا لیکري دي بل دا میر طویل چې دا چا ویلی دي دا تفسیر مدارک دا تفسیر مې لفسره وړه دي ډیر پر دا وګوره چې بیر د څوک داسې نه و چې دا د کم ځای نه ویلی دي او یو بل خبره وته نور وکو دا غینه لګوي خزیت کو دا غزی کرکړی دی تفسیر عون الرحمن دا سی تفسیر حدایق الروح والریحان ذکر کړی دی وکانه سجونه اشد من القتل د فرعون چیرې بندیخانه دا د قتل نډیره زیاته سخته و نن سوا چیرې عیسی په جیلونو کې کم مجاهدین دي دا غیر پر شهادت دا غیر د جیل نو دا غیر محبس نه غوړه دی لکه سرنګی چې فرعون بسوک یو جیلی جیل ته به واچو نو دا غره پاره چې دی دغه جیل نه قتل چې دی غو لډیر زیات خو شهادت ولخو د دې زمانی ایسای چې کم ظلم کوي په مجاهدینو باندې دا غیر پاره ولا شهادت سره غوړه دی وای وکانا سجن وکانت سجنه اشد من القتل دا غو جیل چې دی د قتل نه چلی غډیر جت سخو د شهادت نه ډیر جت سخو ولی هغه بیا ذکر کیا لانه اذا سجن احدا لم يخرجه حتى يموت د فرعون دا قانون چې کله به یو سړی بندیخانی ته واچا او هغه پورې به نه ایست څو پورې به چې پات شوی نو لکه نن سبا دی دا زندیقان چې کله واچي جیل ته نو بیا اخر چې شل کال او دیرش کال دا غوی سره او کله داسې وي چې عمر برقې چې دا ولور کی تر دې پورې چې هغه پات شي لکه دا پاکستان پایین کې دی دا تاسو واوري دا میډیا لکه تاسو ګوري په هغه کې داسې ذکر کوي وای پلانې چې عمر برقې ورکړل شو دا قید او دا محبس د چاو دا قانون د چاو دا نظام د فرعون د کم فرعون هغه فرعون چې موسی علی السلام په زمانه کې و د دې زمانی فرعونین دغه پاکستان عیسی او دغه پوج دی دا د دې حواله ته هم مزان نه ته خبرې نه کوم وی لانه اذا سجن احدا لم يخرجه حتى يموت کله به چې سړی بندي کنو عمر بر به هغه قید ورکاو تر دې پورې چې په بندیخانه کې به وپات شو تر دې پورې بندیخانه کې به وپات شو در فرعون دغه کارو بل خبر ذکر کوي هغه وی وکانا یتروه فی هویت عمیقه تحت الارض وحده لا یبصر فیها ولا یسمع لاندې چره بندیخانی ټولی پزمکه کې زیرزمینی وی بندیخانی ټولی زیرزمینی وی دنه پزمکه کې چره د بندیخانی جوړې کړې وی دا ذکر کړی دی تفسیر حدایق الروح و ریحانو ګورې د دې آیت په تفسیر کې تاسو ته دغه حواله معلومه شي او بیا د دې دغه کوي تطبیقات او کوي موازنه او کوي په خزما زه خو جل شوی نه مکنه الله تعالی ته ټول مسلمانان بچو ساتي او کم بندیان چې رازاد شوی دي ما چیرته دا څه ویلله کړه دین زیاته ظلم او زیاته دغه سره نه وشوي زما په دې مخ باندې لاړ راتو کوي بیا دغه نعوذ بالله من ذالک فرعون چې دی هغه به بندیانو په مخ کې الله تعالی ته کنځلې نه وکړي او دا زندیقان چې د بندیانو په وخت کې نعوذ بالله من ذلک الله ته کنځلې کوي ای داسې بندیانو مونږ ته خبره کړې ده چې په قران باندې خپې کې دی وای ته د الله د کلام د تر دې کلام د پاره ته جنگېدلې او وای ته زه تعالی سزا درکوم ته چې زما الله شته رې تا چې کوم الله قانون غوښته مری او ما دې وسیله تا دې زما نخلاص کی وسه داسې د کوپر کلمات او داسې د بيدینۍ د هغه زمانی فرعون به دا خبرې والله کړي ته دې زمانی فوجیان او پولیس او د غیسای چر بندیانو سره کوم کوي دا کړي دي تاسو بندیان نه پښتني که بیا هم چاویل چې مونږ ته بندیان نه نیوالو ما سره ورستو میلاو شي زبر ته درو خیم په هر ځای کې چې دا بندیان شته چې راځي شوی دي دغه حالت تاسو وګورئ چې هغه څنګه حالت دي دغه دومره ډوډۍ ولا صرف پر کوي چې صرف پکې ساخ کته بره کیږي او نور چې نه مړی او نه ژوندې دسی دومره چې خوراک ولا ورکي دومره صداګانی ولا ورکي په درې کسا په سلور کسا په پنځه کسا باندې یوه هفته درې ورځې پنځه ورځې د لاسونو نه داسې جوړن کړي د خپونې جوړن کړي لاندې لاس نه لګي داسې کړي دا یو درې سلور ورځې مخکې چې هغه یو بندي د ګیرې نه چې ونیسي د ګیرې نه یا یو ماشوم بچی گرفتار کړی دی ماشوم بچی او د هغې سره کوم ظلم زیاتې کوي په دې مخ باندې وایي یتیم ماشوم دی یتیم دی یتیم ماشوم یتیم دی زه پریک درې د مشرانو سره دښمنی ده تا هغه ستا سره زمونږ ستا سره دښمنی ده ستا زمونږ سره دښمنی ده ماشومان او زنانه خو مه زوره وکن اول پرون د هغه څه درې ورځې مخکې چې د زنانه سره کوم ظلم کړی دی په سپیوړه باندې وهي او هغه ځمکې دی ګذر کړي د مسلمانانو سره دا کار روان دی او مسلمانان چې د خپو د لاسونه ونیسي ګاډۍ ته اورځي او بس چې په کوم طرف باندې ویوړ د تورو تمبونه شاته چې بیا ساتي دا معلومات یې نه کیږي چې دا ژوندې دی که دا شهید شوی دی د هغې پیغله زنانه هغې ته انتظار کوي تر دې پورې چې هغه بوډۍ شي ویښتان یې داسې سپین شوي لکه څرنګه چې د هغې غاښونه سپین شوي بچی ماشوم د هغې په انتظار باندې چې بابا جان به میرا شي هغه عاقل شي بالغ شي خپل پلار ته نه معلوم چې زما پلار څوک دی هغه مور ابۍ چې هغه د خپل بچی په انتظار باندې چې زما بچی به راشي او هغې د مرګ او د ژوند پته نه لګي دا کار چا کاو دا د موسی علی السلام په زمانه کې فرعون دا کار کاو د دې زمانه فرعونیان هم د قصې کوي لکه دا څنګه چې ده تاسو ویډیوګانې وګورئ چې مسلمانان سر په جیلونو کې څه کوي د سپینګرو سره څه کړی دي یې د علما کرامو سره څه کړی دي پر وډونو باندې راخکړي دي او سترګې په ژوندوني باندې ویستلې دي یې د حق پرستو علما کرامو نه په ژوندوني باندې د جیبې چیرې د پرې کړې دي د دین نور ظلم چیرې په کم ځای کې دي نه زیات ظلم چیرته شته دی دین نشته دی د شپې راوباسي او په جالي مقابلو کې شیدانۍ او په بوجو کې بندې یې د جازونو نه راغورځولي زموږ مجاهدین د ټینکونو نه لاندې سملولي دي او ټینکونه پر پاسه ورخېولي دا فرعون نه دي کړی زدا په داوی سره يم چې د دې زمانی فرعونانو چې مجاهدین او د مسلمانانو سره سو وکړه والله کدا د موسی علی السلام د زمانی فرعون دا ظلم کړی نه دی کړی دا زر سر په داوی سره دوی دا غین چې دا ډیر بدترین دی نو دغه حوالہ مې رتم ویلله یو بل نقطه دی چې ذکر کړی دا تفسیر عون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړی دا هغه وی لا اجعلنک من المسجونین وای د سټکی وای زب تا د بندیانو نه وګرځوم او د سی لفظ نه دی ویلای چې لا اس جننک زب د جیل کما بلکې د جیلیانو نه به جوړ کما د سی ویل دی وای په دې کې د خبرې ته اشاره ده زیادتن پی تهدید موسی بان هناک سجناء وانه قادر على سجن الناس د سی ویل چې زب تا د بندیانو نه وګرځوم نو دا موسی علیہ السلام ته دمکی ورکی چې یوازې ته نه بلکې نورم ډیر شی بندیان دی په بندیخانو کې او زه چې څوک وغواړم نو هغه بندیخانو ته بوزم څوک چې وغواړم بندیخانو ته بوزم ته دې زمانی فرعونیان دغه سی کوي کنه وای حکومت زمونږ غره مونږ چې څوک وغواړو بس هغه بکی چې څوک وغواړو بندی کوي چې څوک وغواړي هغه شهید کوي چې څوک وغواړي دا غنه مال اخلي پیسې تی اخلي او بیا بدنامه لګی په مجاهدینو باندې په دې لږ ورځو کې په دې مخ کې میاش کې تقریبا وو کې سونه په بلوچستان کې دار اغلل چې د مسلمانانو نه په دمکیانو باندې روپۍ واغستلې کاغې چې کله تحقیقات شوې دي یا پولیس دی یا ایف سی والا دی یا فوجي دی یا ای سی ای والا دی او بیا په هغه باندې بدنامۍ څوک مجاهدین وای فلانه یې وتښتا او روپۍ ته واغستلې هغه خپل ای سی ای کړي هغه خپل فوجیانو کړي هغه خپل چې د پولیسو مشر کړي هغه خپل ایف سی والا کړي دا هغه فرعونیان دي لکه څنګه چې په زمانی د موسی علی السلام کې نو عون الرحمن په تفسیر القرآن لیکلی دی د سی ویل چې لاجعلنک من المسجونین یعنی سمانه ده به ان هناک سجنا التک نورم ډیر قیدیان او بندیان دي او انه قادر علی سجن الناس ممکن سوق غړو غ بندي کولی شو او بیا باندې کې بندیان سره پروتي تر مرګ پورې دا خبره موسی علی السلام ته وکړه برحال چې وی خبرې باندې مشغولی وو نو ډیر څه یو لوی لوی داستانونه دي او که تاسو خپرونی اوریدلی نو دا مخکې دوه خپرونی زمونږ د عمر ریډیو د جهادي یادونو په نوم باندې در بندیانو سره وشولي کما په دې کوم خبرو کې کمی زیاتې کړې یو تاسو ته دا زیات معلومیږي نو خپرونی تیاری پرتی دي د دینه مخکې دوه هفته د جمعې چې دم کم پروګرامونه نو هغه جهادي یادونه د جمعې په ورځ باندې د ماخامنې خپرونی هغه تاسو وګورئ هغه مونږه د دوو بندیانو سره چې هغه بندیان رازاد شوی د پاکستان د دغه توغوتیانو د جیل نه د دغه زندیقانو د جیل نه چې کوم مجاهدین رازاد شوی نو هغه داستانونه مونږه هغه ستری دغه نه د هغه په جبه باندې په خپل واوري چې دغه سره غوسه کړی او دوه پروګرامونه په نت باندې هم شته که څوک غواړي نو به تدرک دا واوري چې بیا تاسو تر فرعون د جیل پته ولګي او د پاکستان د عیسی د جیلونو پته تر ولګي چې کوم پکې بدترین دي خو کاش ارمان دا دی کاش ارمان دا دی چې که د یو مسلمان چرګ او چرګوړی څوک مړ کړي په هغې باندې بیا د هغې سره پتنه کوي که د چا سپی چا مړ کړ نو په هغې سره بیا پتنه کوي خو دغه فرعونیان او دغه طاغوتیان چې جوماتونه یې پرې نه ښودل مسلمانان یې پرې نه ښودل مجاهدین یې پرې نه ښودل علمای شهیدان کړل زنانۍ شهیدانې کړلې مدرسې شهیدانې کړلې بمبارونه یې پرې وکړل داعیان د حق مبلغین تبلیغیان علما طالبان دای په شهادت باندې اورسول د مسلمانانو مالونه او املاک تباہ و برباد کړل د الله تعالی دین او قانون نه مانی شپږ سو مجاهدین عرب دا دغه پخپل کتاب کې لیکل دي دغه فرعون مشرف د پخپل کتاب کې لیکل چې دا مونږه او دغه د لوی لوی چارواکو د حکومت دا ویل دي شپږ سو مجاهدین عرب دا چې د مشرف په دور کې دا خرج کړل شوی دی په امریکا باندې او بیا هم دی مسلمانان دی که شخصی که چا د دې سره دشمنی راغلی وي نو بیا به ته دشمنی ویرلې خو لیکن د الله تعالی د دین په وجه ته دشمن دا نه وای یو سړی په لار باندې روانو دغه راونیو فوجانو راونیو نو کله چې راونیو هغه ته چې نن خو کار پیو د ته څنګه دی په دې روډ باندې ته څنګه روانې هغه ته زه خو کار پینه پیژنم خو دې روانې منو نو هغه له دولت یې ورکلې نو بیا به سړی چې چا سره مشغولی دا لکه وی غټ کافر دی خو بس نو مې نشو غسره نور غټ کافر دی نو چې دای دولتی واه نو بیا کافر شو خو هغه لال مسیر چې ورانه نو کافر یو ته نه وای هغه طالبان مجاهدین چې رجاز نه راغورځول نو بیا کافر نو دغه مؤمنان مسلمانانو باندې چې ټینګونه ورخې جوول د پاسه نو بیا ظالم او کافر نو په دغه قران کریم باندې چې دځي کولې نو بیا کافر نو خو چې دلې دولتی ورکړلې نو بیا چې کافر شول په کاردار چې مونږه د خپل غوسه ادا د الله تعالی د دین لپاره وګرځو، د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام لپاره وګرځو. قال ویل فرعون لئن اتخذت الها غیری، کچری او دی غانا اختیار من د قانون او د احکامات او د جوړولو غیر زمانه، لاجعلنک من المسجونین، خامخا او وګرځوم تا لره د جیلیانو نه، نور جیلیانم شته تبم په غجل کې وګرځيږي. قال ویل موسی علیہ السلام ولو جئتک بشیء مبین، اگر کزو راوڑم تا تا دلیل خکارا، ما سرخ پا دی پیغمبری پا داوی بانی دلیل شتا دی، نو کزر تا دلیل راوڑم بیا با میمتا گریت تاره، بیا با میمتا وجنی. نو قال ویل فرعون پا اتی بیهی راوڑ تا آغا دلیل لرا، ان کنت من الصادقین کتا یدرشتوننا، تفسیر مدارک لکلی دی ان کنت من الصادقین پا احضر ہو، کتا یدرشتوننا نو حاضر کا آغا دلیل لرا دلیل پیش کا. فالقى عصاه و غزار كلا موسى عليه السلام امساخ فلا فاذا هي ثعبان مبين، ناغا شو اغا اجدها خکارا، پس ناسا پشو اغا اجدها خکارا. بل ذکر برتم قران کریم کی رازی دا واقعی ذکر شوی، کلا ثعبان نازی او کلا حیه تسعى او جان ولا کلا دارازی، نو دغه ولیکی کی ثعبان اجدها تا ولیکی، جان ولیکی کی نری مارتا، او حیتن چرے عام دے، عام تا دا دس یو عام لپس دے چھ ٹول بانے اطلاق کی گی. نو سوال دا راجی چھ بل دے کہ اللہ تعالیٰ وی چھ دا مار جان نن نرے ہو نرے مار وڑو کے، او دے دے کہ وی صعبان اجدہا و بل دے کہ بے انشاءاللہ بیا تفسیر لے تکوم ہو دا غا حوالے برتم میں دا تفسیرونو خلن دا خبر دے دے کہ او کئی چھ پا گرزیدلو کی پشان پا گرزیدلو کی جانو، یعنی دا سی گرزیدل کا نرے مار تیز دی وڑو کے مار چرے غتیز دی، او پا روعب کی او پا بدن کی پا حجم کی دا سی ولکا صعبان اجدہاوا اجدہاوا، نو صعبان مبین دکا ذکر شہر دی. ونزع یدہو راویست موسیٰ علیہ السلام لاس پل فیضاہی بیضاو نبس ناسا پاغا تک سپینو لین ناظرین دا پارا دکتن کو، ترخ کے بیلا سورکا چی بیا بی راویست تک سپین با لکا رانا پشاند کی دا بلب پشاند کی، دا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالی معجزات ور کریو. قال للملائ حوله ويل فرعون اغتانو تا حوله جي چاپير او داغنا ان هذا لساحر عليم، يقينا دا جادوگر دي ډير کويا، وسه په بل پتو لګول چې کله او ته دليل وای نو دا ساحر دي دا جادوگر دي، يريد ان يخرجكم غواړي چې او باسي تاسو سره من ارضكم نو ملک تاسو نه به سحر هي بخل جادو سره، فما ذات امرون نو سم مشوري را کوي تاسو، دا خو جادوگر دے خو لیکن غواړي چې بده ملک باندې قبضه وکي او تاسو تی وباسي، نو تاسو سم مشوره ده، تاسو سم مشوره ده، ما ذا تأمرون دا معنی بنه کوي چې څه حکم کوي، ما ته حکم خو غته نشو کولای ځکه خو صدرو، بلکې مراد درې نه مشوره ده. دغه معنی ذکر کړی د تفسیر حدائق الروح والریحان، هغه ما ذا تشیرون به علی، تاسو ما ته سم مشوره را کوي د فبارکی، تفسیر مدارک کو اسم مشورہ من حبس او قتل، چ جیل تے او غرض مو کنا قتل کو، پدی دو خبر کرا تے سم مشورہ را کو، چ یاد سڑے قتل کو چ وزگار شوتی او یی بندی خانی تے او غرض نو بن با بس با بندی خانہ کی اوپروتی با، ما ذات شیرونا علی به علی من حبس او قتل، تفسیر مدارک دغلی کلی دی دے کی عون الرحمن پی تفسیر القران یو ډیر عجیبه خبر ذکر کړی دا، پاکستان منی پټکو کم دی کی چی پاکستان منی یو شی پټکی گن اسی او ترا تا وای اسی او ترا خلق قاراوی د مسلمانان سیدا، پاکستان دا ملک دی مسلمانان، ملک دی مسلمانان پک ډیر دی، ډیر دا عیان د حق، ډیر مدرسې، ډیر علما کرام پک دی، مونږه چی دشمنان یو، مونږه د نظام دشمنان یو، مونږه چی دشمنان یو د طاغوتیانو د جمهوریتانو دشمنان یو، مونږه نور چری هغه د پاک از مکه دا الله پاک از مکه دا قربانی مجاهدین دیر پر اور کی چې د الله تعالی غ پاک نظام پیراشی، د الله تعالی قانون پیراشی. نو دې دې کې عون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړی دی، و یرید ان یخرجکم من ارضکم، من ارضکم نو مراد چې مصر تی مراد دی، دا خبره وای د ولی وکړه، و الی تهیجهم وتحریجهم علی تکذیب موسی ومخالفته باثاره حمیه الاوتان فی نفوسهم، د خپل ملک سره ډیره زیاته مینه وه. نن سبا چې پاکستان فوجیان خبره کوي نو هغه څه وایه، وایي د پاکستان چې حفاظت کوو مونږ، د شتګردو نه پاکو مونږ، دا خبره کوي. نو د وطن ذکر یې ورته ځکه وکړه چې د هغوی په نفسونو کې حب الاوطان چې دا ډیر زیات ورننوتی و، نو ردی وجنا دا خبر با دی دا طاغوتیان دا کی کنه وای دا زمکه چره وای دا زمونګه مور ده وای دا د دې خپل دی طاغوتیان چره په اکثر په دغه باندې لیکلیم دی وای کفن یا وطن په گاړو باندې لیکل دي کفن یا وطن دی لیکل دي گاړو باندې نو دیو ته دا وطن ډیر زیات خو خو نو وسه دا ټول جمهوریت خلکو حکومتي خلکو نو حکومتي خلکو به دی باندې ډیر زیات خپکیږي کنه چې ته ملک اخلي او ته دا غنه چې دی نظام او قانون ته اخلي او د ملک او د حکومت اختیارات ته اخلي نو دا فرعون چې دی دا ډیر سیاسي سړی دا ډیر مبصر دا ډیر زیات خوخیار سړی او دنیوي لحاظ باندې نو حکومتي خلک و دی باندې راو پاره او شلک تاسو په دی باندې پویږي کنه پویږي د ملک نمباسي د ملک او حکومت اختیارات تاسو نه اخلي او دا په پارلمان کې دا خبره ده لمن حوله د صدر او د وزیر اعظم نه چاپیره خلک کوم ځای کې ناسي په تشنابونو کې په دکانونو کې نه ناس بلکې دا وسه هغه پارلمان هاوس دی دا په پارلمان کې ناستي چاپیره ټول وزیران ناستي وې خبر یې الکا وې خوخیار شي خوخیار او دا ملک د ناخلي د خلک را خواره شوی دي او بل ځای کې الله تعالی دین تعبیر څنګه کړی دی یرید ایق انت کی وای شي یخرجکم من ارضکم دې ځکه دا وای او بل ځکه الله تعالی وای ایبدل دینکم او یظهر فی الارض الفساد په دغه وخت کې عوام سره مناستی عوام خلق په دین باندې ډیر جت خپکی د پلار او د نیکه قانون شي په دې باندې خپکی نو الته کې دو پټوی په مصالح سره باندې ولګولی یو دا چې ملک قانون او عین چې دا په وسم پاکستان وای وي طالبان اختیارات په خپل لاس کې اخلي وی دا ملک آینه چیلنج کړی دا خبر کوي دا بیخی د هغه زمانی فرعونیان او د دې زمانی دا بالکل یو شان دکیل او دویمه خبره وکړه او ایظهر فی الارض الفساد پس مکه کې د شتګردی خورای په ملک کې د شتګردی خورای بیخی دغه تطبیقات چې کوي دا ډیر زیات خوان کوي د طبیعت نو دلته کې وای دا خبره د ملک خبره زکه وکړه تفسیر عون الرحمن وای چې د دیو پزرونو کې د ملک مینا او محبت او د ټول وزیرانو سره ناشتی او ډیر مشران د حکومت چارواکي سره ناشتی نو هغه ته دا خبر او کله شلکه غره ملک د ناخلی او خيار شه او فوجیان او پولیس چیرې دا ودروي نه کبنديان او قیدا او قیدا او کوي یرید غواړي د ایخرجکم چوبا ستا سره من ارضکم د ملک تاسو نه به سحرهې په خپل جادو سره په ما ذات امرون نو سم مشوره را کوي تاسو ته قال وغیتو الارج مهلت ورکدل را واخاه ورور ددل را وبعث په المدائن حاشرین اولګه په خارونو کې راځم کوون کی یار دې دې کې لګه خه خبره وکړه د سی ویل وای به دلیل مو وجنه لړ شې ساحته وی چې جادوګر دی نو جادوګران خو ستا سره نور دی علما ولرا ولکنه مناظره وسره وک زمونږه د تحریک طالبان پاکستان د طرف نه طاغوتیانو ته دغه جمهوریانو ته د ټولو ته بار بار د مناظرې دعوت ورکړل شوی دی چې راشي زمونږه علما کرام سره مناظره وکړي که زمونږ هم پړ کړو مونږ بر خپل کار نه قلار شو او که تاسو پړ کړل نه بیا زمونږ سره ودرېږئ چې مونږ د الله تعالی قانون مونږ د الله تعالی دین غواړو مونږ د الله تعالی نظام غواړو د پاکستان آئین د پاکستان قانون دغه نافذ جمهوریت چې دا کفري نظام دی دا د بيدینۍ نظام دی مونږ په دې باندې بار بار علماو تر تحریک لخوا دا ویل شوی دی راشي چې کم ځای وای مونږ ته امن نه کوي درېمګړی ووټا کوم په دې باندې مناظره وکړي آیا زمونږ د مبارزه دا د دین لپاره ده او کنه دا د شتګردی دوک دابل څه شي دی او دا جهاد دا جنگ چره دا شروع کړی چا دی مونږ چره ولې دې ته مجبور شو چې دا کار وکړل شو راځي چې بده باندې بس مباحثه وکړو نو دا خبر او ته وکړل هغه پارلمان ولا وای اوله خلک وای په پښتو کې وای اوله پړک وې سکا مړک وای مناظره سره وکړه کنه ته وای چې دا جادوګر دی نو ستا سره هم لولې جادوګران دی لولې علما سره شته دی لولې شيوخ سره شته دی شیخ الاسلام دی او پلانې او پلانې چې شیخ الحدیثان او شیخ التفسیر دی دا هر څه بلاګان ستا سره شته دی نو چې شته دی سره هغه راول مناظره په دې باندې وشي نو دی فرعونیانو ته دی نور فرعونیانو چې دی لوی فرعون ته دا خبره وکړه وی مناظره سره وکړه په تبو لګي خیر دی دی خلکو ته مم ښکار شي چې را دا څنګه چل نو قال دی ویل ارجه مهلت ورکدل را واخه ورور دلل ارجه درې دو معنی ذکر کړی دي مفسرینو یو معنی کړی د اخر امرهما یعنی د دیو د معاملې لګورستو کا خلکو تراجمه کوم مناظرې د پاره اخر امرهما دوی معنی ذکر کړی دا احبس هما د دوانو لره بنکا د سیو کچیا سینه چرتر نه وتختی اسې لګرا بنکا دغه یکا نظر بنې کا چې چرتر نه وتلې نشي سوکیدار په ودروه او خلق را جمع که مناظره بو سره و که دیره پاره چه ونه تختی دیو ام موسا ده چه نه تختی ده لبندیگانو ده سوایت است. موسی د موسی وی سړی راول زستا د ټول ستا د ټول عین ستا د قانون ستا د ملک د ستا د ټول پوجان مقابله زکوم د غدوان معنی کړي تفسیر بیزاوی او مولا علی قاری رحمت الله علی احبسهما وابعث فی المدائن حاشرین اولی گا پخارونو کی راجم کون کی ساحران براجم کی یا تو کاراب ورتا تا بکل سحار علیم هر ډیر غټ جادوګر علیم چې خپویي اسیم ونه شرمای چرته ګوره غټ غټ شیخانو ګوري اسینه چې دا ګوري دا د خپل د کاپیرانو مدالی کلی دی ښا سیول ډیموکراټډ اسلام په نوم یو کتاب دی دا چیرل بناډ یو خزر دا غیلی کلی د خلیل ذات خزر اصل کې يهودا نه ده د فکری دوره کې مخکې جری مونږ درسونه کې دا ویل دی پوره وضاحت هم کړی دی سیول ډیموکراټډ اسلام هغه وی یو نوې اسلام په کار دی دا زوړ اسلام مونږ نه دی په کار او هغه نوې اسلام امریکنی اسلام چې دی نو هغه د يهودیانو اسلام دی هغه ته جمهوریت ویل کی وای دا اسلام په کار دی هغه په خپل کتاب کې دا یو خبره لیکلې ده د خزي هغه وی او استاسو چې کوم مليان دی د حکومتونو د جمهوریت والا چې کوم دا دغه دی مليان دی نو دا سه غټ پټي اسی چې دی د بوس خېدی او د دې په مقابل کې چې کوم د مجاهدین او علما کرام دی او د غو سره علم د دې په نسبت باندې زیات دی نو دې له تاسو تربیت ورکړي چې د غو مقابله په علمی میدان کې وکړي دا خبره کړی ده نو فرعون هم د فرعونیانو د فرعون ته دا خبره وکړه و یاسې مونږ شرمې وي خو ماهر ماهر جادوګران نه ولا وې ځکه چې اسینه چې پړو شو شرمېګو په جمعه سحرتون راجم کله شل جادوګران لمیقات یوم معلوم اغه وخت مقرره د ورځ معلومه ته وخت مقرره د ورځ معلومه ته تدین مراد یوم الزینت مراد و یوم الزینه به دوست تاسو سوی مخدای و ورځ و چې یو جشن مناوه یو جشن می مناوه د هر ملک او د هر یو علاقی چې د جشن مناوه لو خپل یو ورځی وې دا د ازادۍ ورځ مناوهی نو دیو به هم یوم الزینه یو جشن مناوه د پاکستان کې 14 اگست سره شرم هم کړی دی هلته کې د نوی زره پوجانو نن لوردیانی وستلې او لغړو بربند را لګلی او دا بغیرت چره اوس پغې بنیم بیا جشن مینوای 14 اگست دی وای 14 اگست دی دا د ازادۍ ورځ ده نو دغه سره دیو د جشن یو ورځ وا هغه به مناوهله نو دا خبره زکه وکړه چې څومره غنی او مناظره وشي نو حق او باطل چره د وخکار شي وي بس دغه د جشن د 14 اگست د غورس چره بس دی ورځ باندې به خلک راجم کی وقیل للناس یا اویل شو الخلق تا هل انتم مجتمعون آیتا سو راجم کیدون کی یعنی ضرور راجم شئی تا استفام پا مانا دا امر مانا مینا توقل لخا دغا مانا کری دا ملا علی قارم تلاری تفسیر انوار القرآن کی هل انتم مجتمعون یعنی اجتمعو الیه دغا وردی تخام خا راجم شئی اجتمعو الیه راجم شئیو تا انوار القرآن دغا مانا ذکر کری دا لعلنا نتبع سحرتا د دې لپاره چې تابعداري وکومنګ را جادوګرانو ان کانو هم الغالبین کدی زورا ورشي دا ډیره بده خبره وکړه د سیونه ویل چې چرته دا ساحد دا ساحران چې مونږ به حق تابعداري وکړو هر څوک چې غالب شو خو بیا موږ خپل کوي وای مونږ به جادوګرانو تابعداري وکړو کدی غالب شو نو علامه بیزاوی وایي سر به حکم خو مختصر د دې آیات پر ته یو ټکی ویم بس پوې به شي پی ویددی و مقصودهم الاصلی الا یتبع موسی بیا هم فرعون دا خبره کوله مقصود اصلی دا چې ګوره د موسی تابعداریونه کوي خپل علما راټینګ کوي خپل مليانه په څو چې غواړي د خپل مليانه نه غواړي د جهاد په اړه کې د طالبانو د مليانه او د مجاهدین د مليانه نه پتننه پتو بنه غواړي دا خبر لعلنا نتبع سحره ان کان هم الغالبین دا ساحران څوک د حکومتي مليانو کنه جادوګرانو ساحران نن سبا هم دا توغوتیان وای کنه و یاره تاسو چې پتو غواړی د طالبانو نه پتو نه غواړی د مجاهدینو د علماو نه پتو نه غواړی ودا پتو چې غواړی د خپل سرکاري مليان نه ودا غواړی نو دا غزینه چې لري پتوی ورکی په ډیور ریډیو باندې هغه نشریږي په ازادي ریډیو باندې نشریږي او دغه سي د بی بی سی باندې نشریږي او مسلمانانو تل کې وږي خو دی یاره ودا خبره وکړه پلان دی چې طالبان نه سنت او هغه ساده لوه مسلمان چې هغه په دې باندې بیا دوکشي یاره پلانی ځای کې خوی داسې چلو شو چې په ټولې زنانه او دغې ویشتلې کوم ځای کې ویشتلې دي پلانی ځای کې چرې ماشومان ویشتل دا خو د پویان او عیسای والا ولی بیا په مجاهدین باندې ورړی نو په تری ورکی د امریکې نړیوریډو او دغه سې دا نور چرې ازادۍ دی او بل دی مسلمانو تل د بکټ کې ناستې خو په قلار باندې او مینه او عند اول نه تر اخره پورې سو خبرې پغې باندې یقین کوي نو ته دغه طالبانو د علماونو ته پښتنه وکړه دغه مجاهد نه ته پښتنه وکړه چې هغه په حقیقت باندې پوهیږي ان کانو هم الغالبین کدی زوره ورشي فلما جاء سحرۃ نکر چراغ دل جادوگران قالوا لفرعون انو ویلغ جادوگران فرعون تا ان لنا لاجرا ای وی بزمون د پارس بدلا ان کننا نحن الغالبین کمونګه زورور شو ته دنیا دار مولیا دغه کاریخه بده باندې پوه شي دا پاکستان کې کله چې د واکسینو د پولیو وخرا شي قطرې کوي نیو غټ مولای یغی چره پټکی وهلې ته ماشوم خله وازه کړی یوغه قطرې چره دا ته کښ کته په دی باندې مولیانو له پیسې ورکې دا مولیان چې ول کم کارونه کوي د پوجانو د پاره د پولیسو د پاره دیو جیبونه ول ډکړي لعل ان لنا لاجرا دنیا پرس دغه سی اولې دغه مزدوري خبره وکړه چې مناظره خو کو څومره روپۍ ور الله کې ان کننا نحن الغالبین په دې کې د انصاف خبره وکړه دیکھے دے انصاف خبر ہو کجا دگران کہ غالب شو خروپے برا کی او کہ غالب نہ شنو چپڑ شنو پڑ پڑ بخلق سو ورکینو قال ان ویل فرعون نعم او بالکل وانکم اذا لمن المقربین یقینا تاسو باپ دا وخ کی خمخہ د نزدې مرتبه والو نه یی ماتا د نزدې کله شو نه بای ماتا مات به مرتبه ډی رضیت نزدې درې سمانه د چ مات به نزدې یی یو مانا ذکر کړی نه التیسیر پی تفسیر دری معنی ذکر کردی دی یو معنی دا لمن المقربین مقربین عندی پین منزلتی والجاہی زما پنیز بانی بستاسو مرتبہ زیادتی عزت و احترام بم زیاد شی مرف پا حکمت کی بلی وزیفہ در کزا بس یو سو وزیر بشی وزیر تعلیم بشی دا یا وزیر جادو بشی یو بل شی بشی مقربین عندی پی المنزلتی والجاہی جاہو مرتبہ بلی در کو پا حکمت کی یو بل ذکر کړی لمن المقربین تدخلون علی من غیر اذن زما خواله چې څوک راځي خو هغه اجازه غواړي تدخلون علی من غیر اذن تاسو راځي یو کارډ بل لدر کم د عیسائی کارډ نو بیا چې کم دې ته زین ورځي نن سبا د عیسائی کارډونه دغه سړي ښه په پاکستان د عیسائی کارډ دا سړي چې عیسائی والا د کارډ درکو چې کم دې ته زین بس د تعالی شی مالا شی بیا نه نو تاسو به زما خاص کسان شي زبد له یو کارت درکمه تدخلون علی من غیر اذن بیا پکې اجازه ته ضرورت نشته صرف کارت ورخه یو سیده برادای ما ته ورارسي نور دغه سره میلاویدل د صدر د وزیر اعظم سره میلاویدل خدا ډیر ګران کار دی کنه خود سی کارت به تاسو ته میلاو شي چې عالمی نشنلټی دی ته ویل کی عالمی نشنلټی اوس چیرې دا دغه کوي دا کافران چیرې يهود او نصارا داسې کوي بعضی مسلمانان چرے دا واخلی بیا چرے اگر بیدی نے کی اگر یہودیان کی اگر تا نشنلٹی ور کی کوئی تاس چپا کم ملکی گرز اگر تاس بلکل آزادی زکا اگر دم را دا کوپر کارو نکڑی چی اگر اجازت تا بیا ضرورت نہیں کم دے کہ اجاز والار لے ورخی جی نشنلٹی تا حاصل لار ملک تا چیزے بزا بے بس تدخلون علی من غیر اذن اجازت بس ضرورت نشت رے بلکہ تا تا نشنلٹی ملاو شوی دا بس زمان خواہ ترارا سا ڈاریک تلاشی بنیستا دالی کلی التیسیر پی تفسیر درم مانا مغزی کرکڑی دا وقیلا تقبل شفاعتکم پی ما تشفعون لهم یواز استاسو نشنلٹی نا بلکہ تاسو چر چا دا پارا تذکری جوڑا وی دا چار پارا تاسو اشناختی کارڈونا جوڑا وی دا چار پارا تاسو پاسپورٹونا جوڑا وی ہر سے چکاوی بس آغا بمقبلی کی تقبلون شفاعتکم فی من تشفعون لهم کتاسو رزان سر نور سوک ملاقات لراولی نو بس آغا بمستاس سر راضی بس سکر چه کار در سر ده چه یو کس پا تاسو کی تاسو چه رچا شفاعت کوای ده سپ بارکی بس آغا بقبلی گی دالی کلی التیسیر فی التفسیر ده غم نکلی ده دره وانمانی چه ردی ذکر کردی دی نو قالو ویل فرعون نعم بالکل آو انکم ازل من المقربین پا داغ وقت کی باخا مخاطاسو ده نزده مرتبه والاو نئی ما تا با نزده مرتبه والاو نئی یادا چه ما تا برازی ما تا با نزده ای یعنی بغیر د اجازت نو ما تر رسیدلی شي یا دریم در چې ستاسو شفاعت به قبلې دلی شي د هر چا په بار کې شي د سپارش کوي تاسو سپارش به قبلې دلی شي قال لهم موسی ویل دی ته موسی علی السلام القوا ما انتم ملقون غرزوي تاسو هغه چې غرزوي د واقع و بل ځکه بیا تفصیلا مخ کې چره سورې طه کې سورې اعراب کې وغيرها وغيرها د واقع ذکر شي دی بیا بل ځکه مرضی ده دې ځکه یو سوال له دغه جواب خو ترجمه چیرته صحیح وکم بیا غسوال ته ضرورت اړشته دیم نه قال لهم موسی ویل هغه ته موسی علی السلام ورستو د وینا د دیونه القوا ما انتم ملقون اغرزوي هغه چې تاسو غرزون کی هغه ورځ چې کوم مقرر کړی و بس هغه ورځ راغله دغه جیشن هغه کوم ورځ شو د ازادۍ هغه ورځ راورسیدله موسی علی السلام د الله تعالی جلالی پیغمبر هغه روان دی امسا او سور سره ده یو طرف ته موسی علی السلام یکی وازی بل طرف ته چره په زرونو په لکونو ساحران او دا چره دا راجم کړی دي دې ځکه سوال دا راځي قال لهم موسی ویل هغه ته موسی علی السلام تاسو وګرځوي هغه چې وګرځون کی نو سوال دی ذکر راځي چې په نور ځایونو کې قرآنی کریم کې راځي ګرځوي دي سورې اعراب کې او سورې طه کې ساحران موسی علی السلام ته ویل چې القی ته وګرځو تر موسی علی السلام ادب یې وک نو دی ذکر وی چې موسی علی السلام ته ویل له اته پرې سورۃ الاعراف یو سل پن لسم آیات وګورئ او سورۃ طه پنځش پیتم نمبر آیات وګورئ الته کې ذکر شوی دی چې موسی علی السلام ته د ساحران ویل چې ته اول خپل چره جادو وګرځو نو تاسو ته ترجمه کوله بس پاغي باندې تاسو مسله حل شوله قال لهم موسی بعد قولهم ویل دیو ته موسی علی السلام د دیو د وینا نه ورسته ته خبره وکړه اول خود ساحران د موسی علی السلام ادب یو لوک چې ته وګرځو خو موسی علی السلام د دیو د وینا نه ته ورسته ویل چې نه تاسو اول وګرځو چې وګرځو یغه تاسو سحر او جادو خپل وکړي او دا ولی آلتا کی بتاسو اوائے پا سورت الاعراب کی او دا غصی پا سورت طه کی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی دا امر منتظرو نو دیت اللہ تعالی تا پا دی وقتی امر نو کڑے دا امسان چی مار جوڑی گی دا اللہ تعالی پا امر بانی جوڑی گی دا اللہ تعالی پا امر بانی جوڑی گی علماء ولی کلی دی اسی دا دیز ایسر واقعی می ذہن تراغ للا دا منگا دا سورت الفاتحی پا اول کی چی بسم اللہ شروع کی دا لالتا منگا دا واقع ویللا و یو زل د موسی علیه السلام په گیړه باندې دړ لاغه الله تعالی ته وی چې الله تعالی زما په گیړه باندې دړ لې الله تعالی ته یو بوټه او خو دا وی دغه بوټه چې دی او خرستاره گیړه دړ بخشي بس دغه بوټه چې استعمال ک الله تعالی خو موسی علیه السلام بیا په بل ورځ باندې او سو وخت باندې بیا په گیړه باندې دړ لاغه نو موسی علیه السلام لاړ بیا یو بوټه او شو کا وغه یو خړو خنه شو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ مخکی میں دا بوٹے خوڑلے و دا گیڑ دڑ میں خشوے ہو پی وست چلے خشوے ندے و دا ولی اللہ تعالیٰ تو دا مخکی چو دا زما پا امر باننی و مار تاویلیو نو دا زما دا امر دا وجن پکی اللہ تعالیٰ دا شپا وچوالا دید اللہ خطخ پلا تلے و تا چلے بوٹے دیشو کولے دا خوڑلے دے نو قال لهم موسیٰ بعد قولهم ویل موسیٰ علیہ السلام دیو تا چتاسو اغر دا و اخپلی ام ساگانی و غیرہ و رستو دا وینا دا دیونا زکه چې موسی علی السلام د الله تعالی د امر انتظار کاوه د امسان چې مار جوړیږي دا د الله تعالی په امر باندې جوړیږي نو زکه انتظار کاوه موسی علی السلام دغه ذکر کړی دی اما ان تلقی دغه ذکر شوی دی کنه مخکې سورتونو کې تفسیر انوار القرآن دغه ذکر کړی دی تفسیر حدایق الروح والریحان دغه ذکر کړی دی چې دغه ترجمه وکړي نو بیا باندې اعتراض ناراضي القا القو غرزوی تاسو ما انتم ملقون هغه چې غرزون کې تاسو فالقوا حبالهم نغرز ولي اغير سيخ بلي وعسيهم او مساغان خبلي وقالوا او ديويل بعزه فرعون قسم دي بعزه فرعون بني انا لنحن الغالبون يقينا منغا خام خازر اوريو بس بلي مساغان او خبلي رسي وغرز ولي تفسير مدارك لكلي دي و 70000 و اويا زر رسي او اويا زر مساغان راوري يرسم گيدي بيرا چلولي ونل بلا زمان او یا زرا رسی او او یا زرا مساگانی او دای چره په میدان کې پری خولی اوس مناظره دا اوس چره مقابله ده د موسی علی السلام یو طرف ته یک یوازې ولاړل او نور طرف ته چې دومره خلق دی وقالو دی ول بعزت فرعون قسم دی په عزت د فرعون باندې په غیر الله باندې قسم وکړه او غیر الله باندې قسم کول دا شرک دی او انا لنحن الغالبون یقینا مونږ خامہ خزر اوریو نو فالق موسی دې ځکه واقعا لګ مختصر ده پا نور دین کی بیا ذکر شوی دی فاوج سفی نفسی خیفتا موسی د موسی علیہ السلام په لکه دغه نه یره راغله او د موسی علیہ السلام ذهن ته دا سراتل سترګو ته چې دا خوځی کی دا لقیږي زکه نظر بندی کړي او سحر او جادو کړي او د سحر او جادو د نظر بندی اثر خوې کنه نو د موسی علیہ السلام ګمان ترې سراتل چې دا شینه خوځی کی د کماران چې دې سدي د موسی علیہ السلام په لکه یره راغله دته ویل کیږي هغه انساني کوم یره چې د په انسان باندې دا راځي دا د نبوت سره منافات ده نه لري طبيعي یره دته ویل کیږي د مار نه خورڅو کیریږي خو سو کال وای او سو کال نه وای زمونږ امیر سی ابراهيم الله به په خور کې خورڅو کیریږي شپې خو سو کال وای او سو نه وای نور ار سو چې په خور کې چې شپې زیه په مقبره باندې لک تیزی کیږي چې زرته واړو ما یاد کرسی خو ار سو کوی دا تاسو خپل ځان ته وګورئ نو خو ار سو کیری او سو کال وای او سو کې نه وای نو موسی علیہ السلام خامہ خیر دغه انسان او طبيعي ردای چې سړی د مار نه یریږي فالقا موسی عصاه د الله تعالی امر راغې نو وګرځول موسی علیہ السلام امساخ فل فیزه تلقف ما یافکون نو پس ناسا پتیر کلاغي ما یافکون هغه څه چې جوړ کړیو دعا قوال دینا پسیرینو یا دا چی اغا سو اغا تیر کل بالکل یا دا چی تیر اور نمراد دا غی اثر ختم شو اثر چی ختم شو اغا اسی طول چلی طولی لوڑی را وڑی طول چلی بازارون را تشکری طولی دا غا پراتی وی لرگی پراتی وی لکڑی لکڑی را وڑی او طولی چلی رسی را وڑی زان پیسه کار کرده و پاول که سهرتون اغر زولی شو جادگران ساجدین سجده کون کی نو قال وغویل آمننا بی رب العالمین ایمان را وڑی دی منگا پا رب العالمین باننی پا رب دا مخلوقاتو باننی تفسیر مدارک لکلی دی عن عکرماتا رضی اللہ عنہ اصبحو سحرا و امسو شهداء و دسار ساحران و کافرو و دما خام چر شهیدان پرتو اصبحو سحرا و امسو شهداء سحر چر جادوگران و کافرو دا فرعون پا داغی که ولادو پا دربار کی او د فرعون چې تاری سټیو او د فرعون چې د موسی علی السلام مقابله کوله و امسو شهدا او ما خام ته چې به شهیدان پراتو دا سلوه مقابله وکړه بهادرانو رب موسی چې رب د موسی علی السلام دی او هارون او د هارون علی السلام دی دا رب موسی او هارون او سره ذکر کړه چې فرعون خپل دا وکول رب العالمین خزیمه نو دیو ته دا خبر وکړه چې نه د فرعون د موسی علی السلام او د هارون علی السلام چې کم چې رب دی نو موږ په هغه رب باندې ایمان راوړی دی نو قال ویل فرعون آمنتم له آیا ایمان راوړو تاسو بده باندې قبل ان اذن لکم مخکې د اجازت درکولو نه زما تاسو ته مانه تله اجازت نه درکړی نو تاسو ایمان راوړ لکه څرنګه چې د پاکستان په پوج کې څوک ګیره پرېږدي نو اجازت به غواړي خط به اول ولی کی که درخواست منظور شون اله به ګیره پرېږدي او که درخواست منظور نشو رد شو نو بیا دا ګیره نشي پرېښودلی در پاکستان په قانون کې دا خزان لګل خبروي صحیح ده دې قصونه مفتی شفیع رحمت الله علیه په یو کتاب کې مې ولیدله دا مفتی رشید احمد سی په یو کتاب کې مې ولیدله هغه یو کتاب دی د یو پوجو عقب ذکر کړی ده چې یو پوجی خپل افسر ته ویل چې زه ګیره پرېږدم او هغه ته درخواست رد کړی ده چې ته به ګیره نه پرېږدې او بیا هغه پوجی افسر چې دی هغه بل پوجی گرفتار کړی او جیل ته چورې ده نو مفتی رشید احمد صاحب نه چا د دې په باره کې پوښتنه کړې ده چې د دې افسر حکم شرعي څه دی نو هغه دا لیکلي چې دا مرتد شوی دی په دې باندې او دا که واپس مسلمانیږي نو تجدید د ایمان به وکړي او تجدید د نکاح به وکړي چې د ګیرې په پرېښودلو باندې مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه وایي چې دا مرتد شوی دی نو دا دومره مسلمانان د دین اسلام په وجه باندې وژني دا دومره جماعتونه چې شهیدان کړل دا دومره قرآنونه چې شهیدان کړل دا دومره خویندې میندې چې بېعزته کړلې دا دومره ماشومان چې شهیدان کړل په دې باندې مړه مرتد کیږي وایي چې دا چا چې دا کم فوجي گرفتار کړی دی د ګیرې د پرېښودلو په وجه باندې نو دا چې دی د دین اسلام په وجه باندې دا د دین اسلام بې حرمتي کړې ده دا مرتد شوی دی په دې باندې دا خبره کړې نو قبل ان اذن لکم مرته اجازت نه کړې او تاسو ایمان راوړ فرعون ویل انه لکبیرکم الذی یقینا خامخا دا مشر تاسو هغه دی علمکم السحر او چې خودلې تاسو ته سحر بل دغه په لګولټه په خاص سیاسي خلک داسې دیخه خایر تاسو د لزان لزان لکیده یو کله کله به تاسو نه وای کنه په دې مدرسه کې نو خا تاسو در موسی خالت للی دا تاسو لوی جادوګر تاسو مشر استاد هم د قریخه ولا سو بتعلمون نو خا ما حاضر د چپوی به شی تاسو پته ورته ولګی لو قطع عنا ایدیکم خا ما خبر بکم لسون تاسو ارجو لکم خپې تاسو من خلاف نادل بدل ولو صلیبنکم اجمعین او خا ما خفان سی وکم تاسو ټول په یو ځای باندې پانسی کوم پرېګدم هم نه اول پانسی چی یاد کړی دا په سولې کوله اول ادام کول نو دا فرعون کړی دی ته دې زمانی فرعونیان ادام کول کوي کنه کوي ته دې زمانی فرعونیان تاسو ته ماویل دی او دا هغه زمانی په فرعونیانو کې فرق نه و دا پانسی کول ادام کول د مسلمانانو د مجاهدینو ادام کول دا د فرعون ایجادو دا چې هغه کړی قارون هغه ته لا زوی را هیڅ پروا نشته دی پرې د سړیا مونږ ته بیکار خلق کړو دسی ایمان پکار دی ښه دسی مجاهد نه رې پکار چې مړه یوسه پیړه ول نه ور کړی بیا ته زماره پلار توبه ده چې زه بیا چرته ټوپک را واخلم او مړه دا خو ځنه تلم خو زه یې په زور باندې بولې او مو داسې چلو کلک وته ودرې کلک لا زوی را هیڅ پروا نشته دی تفسیر جلالین لیکلی لا ضرر علینا فی ذلک په دې کې فهمنګ باندې هیڅ ضرر نشته دی په موږ کې په دې باندې هیڅ ضرر نشته دی دا کله چې خبیب رضی الله تعالی عنه شهید کاو نو غیم فلست وبالی حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي کزدا الله د پاره شهید کیږم په دې کې څه نقصان دی امیر سیف رحم الله به مو خبیب سي کړي ګرځو ناغه ساحران او تویل چوس مسلمانان شوی دی وی لا زویرا هیڅ پروا نشته ری هیڅ ضرر پدی کی نشته ری خدا خو شهادت دی مون خدا غواړو مړی هیڅ پروا نشته سړی مون خو به سکړی ګرځو ته اوس مون د شهادت نه یری چې د به شهید کوم او داسې بری حکم ان الی ربنا منقلبون یقینا مون خپل رب ته ورګرځیدون کیو ان نطمع یقینا مون غتم کو ایغ پرانا چې بخنه بو کی مون ته ربنا رب زمونږ خطوا یا نه زمونږ ګناهونه ان کنا اول المؤمنین د دې وجنه چې مونږ یو اول مؤمنان د رعیت د فرعون. سوال دا راځي چې دلته کې اول مسلمانان ذکر کړی دي. بعضې مفسرین وایي چې د موسی علیه السلام باندې اول ایمان دی راوړی دی، خو دا خبره غوره نه ده. د دې نه یو څه کسانو نور هم ایمان مخکې راوړی دی. نو اول المؤمنین دی چې څنګه ذکر کوي، نو یو جواب ذکر کړی دی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې، اول المؤمنین من رعیت فرعون، د فرعون د رعیت نه اول ایمان دی راوړی. نور بنی اسرائیل ایمان نه وړی او په موسی علیہ السلام باندې، خو هغه د رعیت د فرعون نه، نو د رعیت د فرعون نه اول ایمان چې در راوړی دی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی. دویم دغه ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر، ان کنا اول المؤمنین بآیات موسی فی هذه الحالۃ، په دې حال کې د دې مناظرې په وخت کې چې موسی علیه السلام معجزات مونږ ولیدل، نو موسی علیه السلام په معجزاتو باندې په دې وخت کې مونږ اول ایمان راوړ. په دې وخت کې چې معجزات مونږ موسی علیه السلام ولیدل، اوس بل چا ایمان زمونږ نه مخکې نه دی راوړی. په دې وخت کې مخکې وای خو په دې وخت کې په پی هذه الحال بآیات موسی فی هذه الحال مونږ اول ایمان نه وړی. تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی، واوحینا الی موسی ان اسری بعبادی انکم متبعون. وستا بل دغه ذکر کیږي د آیات نو ورستو د موسی علی السلام د واقعیا یو بل پړاو ذکر کیږي، او اوحینا الی موسی وحی وکړه موسی علی السلام ته ان اسر بعبادی چې بوزه بندگان زما انکم متبعون یقینا پتا اس په سیوا درتل کېدلې شي بعبادی زما بندگان الله تعالی بوزه مؤمنان مسلمانان. کله چې موسی علیه السلام او د موسی علیہ السلام په مرګرو باندې ظلمونه زیات شول، نو الله تعالی او ته تاسو ردی نه هجرت وکي، بس هجرت وکي. خو د هجرت سره سره او ته دا خبره وکړه چې عیسی والا بر باندې چاپی لګی لاری برت نسی فوجانو پولیس پر افسر درځي ګره دی چې دې ته چې مخصوص پی کری ځان پته ساتي. په اسره ان اسره به عبادی ترجمه برته د شکومه ان اسره به عبادی د عبادی د شپې بوزي بندگان زما په سر کې دوه معنی دی. ښا یو په سیر دلالت کوي په شپې باندې، دویم دلالت کوي په تللو باندې په مزل باندې. نو دغه دوه معنی مې ته وکړلې، د شپې بوزه بندگان زما دا معنی به کوي. او بیا تاسو ویلې دي په تفسیرونو کې د استادانو نه سورۃ بنی اسرائیل چې شروع کیږي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، نو هلته کې تدریج دی، هلته کې تجرید دی. سره تجرید تاسو په معنیو کې ویلې دي. تجرید دي ته ویل کیږي چې اول یو لفظ ذکر شي چې هغه دلالت کوي په دوو معنو باندې، ورستو بیا یو لفظ ذکر شي چې هغه مخ کې کم لفظ په دوو معنو باندې دلالت کوي، نو هغه ورستنی لفظ په یو معنا باندې پاغې کې دلالت کوي. نو دغه مخ کې لفظ یو معنا راواخلي او هغه یو معنا تی لري کې ځکه په هغه معنا باندې هغه ورستو لفظ دلالت کوي. دې ته تجرید ویل کیږي د علم معنی په اصطلاح کې. نو هلته کې سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، نو سیر دو معنی وي، د شپې او دویم تلل. نو لیلن رستو ذکر شوی و، نو په سیر کې معنا یو واخلی بو تلل او لیلن رستو ذکر شوی دی، نو سیر دو معنی باندې دلالت کوي، یو تلل او دویم شپه. نو او اوحینا الی موسی وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان اسری بعبادی چې د شپې بوزه بندگان زما انکم متبعون یقینا تاسو به سیبه درتل کېدلې شي. د شپې چې اکثر د توغوتیان چې د ودینو تاسو د شپې شپې خپیو باسی زیتی. فارسل فرعون فی المدائن، کله چې فرعون خبر شو سحر وخت دی عیسی ولا معلومات وکړل شیار خلق کوتل دی وتی دی. ښا فارسل فرعون نو ولی گل فرعون فی المدائن، په خارونو کې حاشرین راجمعون کې رس حاشی جامعین الجیش فوجان او پولیس راجم کړل. دا تفسیر جلالین لیکلی دی، تفسیر بیضاوی لیکلی دی حاشرین العساکر الیت تبعوهم، دغه چې دغه مردار خواره راجمه کوي د رپار چې مسلمانانو په سیلاړ شي. حاشرین العساکر لیتبعوهم، فوجان راجمه کوي چې بده بس اور پسی شي. ان ها اولای یقینا د بنی اسرائیل لشرجمتون قلیلون، خام خاړه لدلګه وي مړه د یو څوک سان دی اس یو قبل جوړ کړی دی پر وطن کې بده ملک کې ټول فوجان راجمه شي بده بس اور پسی شي ونی سي گرفتار کوي. و انهم لنا لغائزون، او یقینا دیو مونږ لره غوسه کوون کی دي مونږ اسه غوسه کړی سړیا بس غوسه یوته یو ځکه درز دی په بل ځکه درز دی ردیونه چې مونږ چرته خلاص نشو خو بس وای نه سی بس نه د ختمولو ورځ د نه ختم کی لغائزون یعنی دیو مونږ لره غوسه کوون کی دي و ان لجميع حاضرون یقینا مونږه لوی جماعت یو حاضرون بیداریو د حاضرون دوه معنی علما ذکر کړی دي یو حاضرون معنا دا چې مستعدون مونږه بالکل تیار یو تیار یو تیار دریم معنی کړی دا حاضرون مونږه بالکل مستيقظون متيقظون تفسیر جلالین دغه دوه معنی کړی مونږه بالکل بیدار یو ویخ یو نور پسې شي پسې فاخرجناهم الله تعالی مونږ راويستل دی ولره څنګه الله تعالی راويستل نو مولا علی کریم تعالی وی خلقنا داعیه الخروج فی قلوبهم ته دیو پزرونو کی د وتلو هغه سبب الله تعالی پیدا کو هغه سبب یسو الله تعالی بنی اسرائیل ویستله نو داعیه الخروج لري الله تعالی ر دیو پزرونو کی پیدا کله من جنات و عیون د باغون نو عیون د چینونه او کنوز او د خزانونه او مقام کریم او د غزیون او عزت مندونه مقام کریم نو مراد څه شه دی مفسرین عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ډیر عجیب خبر ذکر کړی ده د نحاس تفسیر د معانی القرآن اغه ذکر کړی دي وی قال ابن عباس رضی الله عنهما کان بمصر الف منبرین یسنون علیها علی فرعون لعنت الله علیه او په مصر کې زر منبر جوړ شو زر د سینه جوړ شو چې په هغه کې به ورځ او شپه د فرعون صفاتونه خلکو ویلله د دې په باره کې نظمونه او صفاتونه زر منبرونه جوړ شوی مقام کریم نه مراد د غزینتی مراد دی هغه منبرونه هغه زینه هغه پارلمانونه چې دو جوړ کړیو چې په هغه کې په هر یو ولایت او په هر یو ضلع کې او په هر ځای کې چې دو کم سرکاري زینه او چې په هغه کې مجلسونه کول او د فرعون صفاتونه یې کول الله تعالی دغې نه راویستل کان به مصر الف منبرین یسنون علیها علی فرعون زر منبرونه جوړ شوی زینه چې پغی کې ویل فرعون صفاتونه ویل الله تعالی دا غین راويستل دغه علماء لیکل دي مراد تینه د بادشاهانو د افسرانو هغه خاص زینه تی مراد دي چوکۍ تی مراد دي مقام کریم هغه زینه د عزت کذالک الله تعالی وی الامر کذالک بس دغه سی کارونه بس دغه سی وشول نه الامر کذالک دغه سی وشول نه او اورسناها او پاتیکل المنګه اغه لره بنی اسرائیل بنی اسرائیل ته فاتبعوهم مشرقین نو پس روان شو الفرعونیان په بنی اسرائیل او پسې مشرقین په وخت د نور خاته کې د نور خاته په وخت کې پسې ور پسې شو مفسرین لیکلي دا آیات دلیل دی په دې خبره باندې چې د بيدین او خلکو عادت دا دی چې نور خاته پورې ودی د نور خاته پورې څوک ودی دا د بيدین انسان عادت دی نن سبا مسلمانان هم په دې کې اختری حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم مؤمن مسلمان چې سحر وخت نه پاتی بال شیطان او فی اذنیه نو شیطان د په غوګونو کې میتیاجی کړي شیطان در په غوګونو کې میتیاجی کړي دا د الله پیغمبر وای چې کړي پکې نو بیا ټول ورسې لري په غانی بجانې خپزه کوي کنه چې په غوګ کې ور شیطان میتیاجی او کې خو بیا په غانی بجانې اوري نو بیا خو د الله کتاب ته خو غوګ بیان شینی ولې فاتبعوهم مشرقین فلما ترى الجمعان نو کله چې مخامخ شولې ډلې یو بل ته دغه دوانه ډلې یو بل ته ترى ما نو مې توقع لر مخامخ شولې دغه معنی تفسیر مداری کړل فلما ترى فلما تقابل كل چ مخامخ شوری د غډل یو بلته نو قال اصحاب موسی ویل مرګرو د موسی علی السلام ان لمدرکون یقینا مونږه خامخ خالان دکړلې شو راګیر کلې شو بس خو مونږه تختیدل راګیر شو یاره نوس پس کیږي وس پس کیږي دا خبره به زړه سره چې د نور مرګرو زړه ماتای دا خبره وکړه نو قال ویل موسی علی السلام کلا هیڅ چری نشی کېدلې راګیرول هم نشی ولی ان مع ربی زما سره زما رب دې سيهدين ما ته ولاره جوړی تفسیر مدارک لیکری دی طریق النجات من ادراکیم ما تب الله تعالی د نجات لار خی چې دی میراگیر نکی طریق النجات من ادراکیم نشی یسرت نشویرله او ان مع ربی زما سره زما رب دی بالمعونته مولا لقارن هم تولاری ذکر کړی دی یعنی زما سره و زما رب امداد کئ زما سره و زما رب امداد کئ دی دې کی ان مع یولده او دا نبی علیہ السلام ذکر چکی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کاو نو ال دګی ذکر شو د معنا دا ولی د موسی علیہ السلام په خپل ملګرو باندې پوره اعتماد نو پوره اعتماد پینو ځکه کله کله ودیو په کې غنور ټپیم کولی د سخی عبادت کاو کله یو شی کاو کله بل شی کاو ستیر دغه پینو او د نبی صلی الله علیه وسلم په خپل مرګري په ابوبکر رضی الله تعالی عنه باندې کامل اعتماد نو ان معنا تویل شو دلته کې معیه ولې شو دې دې کې بیا سوال درازي شي یو ډېر غټ سوال دی خدا ان معيه ولیکي ګنو دې کې خو هارون علی السلام هم دی نو له هارون علی السلام خو په الله باندې پوره اعتماد وو، او د موسی علی السلام په اعتماد وو که خو پیغمبر دی نو څنګه ان معي ویل شي، نو تاسو په جواب کې چې هغه خدا دغه نه دی ولا پریا دی نه کړی هغه دا ان معي ربي چې وای دا خو د بنی اسرائیل ته وای دا موسی علی السلام، نو هارون علی السلام خو دغه شکایت نه کړی چې مونږ راګیر شو، نو هغه پکې نه دی داخله، نو خبره خلاصه ده. فاوحينا الى موسى وحي وقل من موسى عليه السلام تا ان ضرب عصاك البحر وها پامساخ پلی بنی دریاب لرا فن فلقان او چاود دریاب او چاود فکان کل فرق نواهر ټوکل دریاب ک تو دل عظیم پشان د غونډی لوی باندې پشان د غر لوی باندې موسی عليه السلام تویل دامساو لراوا چاو بس خبر اخلاص شي، نو چراوای چول بس دریاب چری دا بالکل دا ودرید دا غونډی غونډی ودریدلی داس یو خبره یو سوال خلق کیا و یغه کم از مکر چې په ټول عمر کې په یو ځل نور لګیدلې ده داسې یو سوال کوي خلک وای دا د موسی علی السلام د دریاب کله چې دا په دغه باندې وه په امسا باندې دا دریاب نو لاندې په دریاب کې هغه لګ لګي وبم نه وي بلکې بالکل هغه ځمکه وچه شول نور په ولګید په ځمکه باندې الله رب العالمین د شکار کوي، نو بیا خو پیغه دغه راغې کنه دریاب چې بیا راغله دي نو بیا په نور نه لګیدلې بس خبره ول خلاص کړل کته دی العظیم په شان د غونډې لوی باندې و ازلفنا ثم الاخرين اور انز دیپ دل مونږه غزیته الاخرين اغنور کسان اغنور خورتیات دی کنه غپلیتانه اغه پوجانه و عیسی و غ پولیس و چ ورزای پسی الله تعالی و یغه متخر انز دیپ لله ته دیو خیال دا و چ وینا و د دریاب نه پوری مونږ نه پریک دوی مونږه زوبسی په بل ملک مونږه ټارګټ کوو مونږه پریک دونه و ان جینا موسی نجات ور کومږه موسی علی سلام ته ومن معه او اغه چاته چې دغه سر ملګری او اجمعین ټولته ثم اغرقنا الاخرين وبيا غرق المنغا غنور كسان اغنور چكم الله تعالى ويغم غرق له ان في ذلك لايه يقينا في ايات كي خامخ عبرت دي ان في ذلك يقينا في واقع كي لايه خامخ عبرت دي تفسير مدارك معنا كري دل ايه لعبره عجيبه دي زي كي ايات بمعنى عبره عجيبه سر دي پدی کډیر جاتلو عبرت دی او ما کان اکثرهم مؤمنین ندی ډیر د دیونو مؤمنان رد په جمهوریت باندې و ان ربک له هو العزیز الرحیم و یقینا رفسته خامه خازور اور دی په دشمنانو باندې الرحیم رحم کوون کړي په دوستانو باندې دا ترجمه می تمخ کی کړي وکنه چې دا په دې صورت کې بار بار راځي نو العزیز الله تعالی زور اور دی داسې زور اور دی لکه فرعونیان چې تبا کړل او داسې رحم کوون کړي چې موسی علی السلام او دغه ملګری بچ کړل موسی علی السلام او دغه ملګری بچ کړل رب العالمین چې څومره فرعونیان دی په دنیا کې الله تعالی ته ته هدایت وکړه الله تعالی که هدایت نه ای الله تعالی ته تباہ برباد کړه الله چې کم ظالمان کم فرعونیان په مسلمانانو باندې ظلم کوي الله رب العالمین مسلمانان دغه ظلم نه بچ کړه رب العالمین مسلمانان دغه ظلم نه بچ کړه رب العالمین دیو تر مجاهدینو په لاس باندې سزاګانې ورکړه رب العالمین د پاکستان دغه فوج او دغه عیسای چې کم ظلمونه کوي د مسلمانانو سره الله تعالی په بندي خانو کې کوي الله رب العالمین دغه بندیان زر تر زر دیو د بندي خانو نه آزاد کړه الله رب العالمین دا څومره چشتوي څومره قربانی دی الله رب العالمین دې قربانو په بدل کې د دې په عوض کې مونږ ته خپل سپیشل نظام راک الله چې کم مجاهدین شهیدان شوی دی الله تعالی دغه شهادتونه قبول کړه درجات بلند کړه الله رب العالمین بندیان زر تر زر آزاد کړه الله چې څومره زخمیان دی الله تعالی دغه زخمونه جوړ کا الله چې څومره مریضان دي شفای کامله اجر نصیب کا رب العالمین موږ خپل کتاب باندې پوی کا رب العالمین موږ خپل کتاب باندې پوی کا الله په دې کتاب باندې د عمل کولو توفیق نصیب کا رب العالمین دې خپل کتاب سپیشل نظام په خپل ټولو دنیا کې عام کا صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.